الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله من جل کے ناظرین آپ کو سلسلہ بلیسنگ آف رمضان فیضان رمضان میں مرحبا کہتے ہیں. آیت درود پاک سے متعلق ایک روایت سنتے ہیں. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جہاں بھی ہو مجھ پہ درود پاک پڑھو بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ. آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع انتہائی اہم ہے اور آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے اپنی اصلاح کیسے کریں, یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ میں سدھرنا چاہتا ہوں. امیر سنت کا ایک رسالہ بھی ہے, تو اس حوالے سے آج انشاءاللہ عزوجل ہمارے مبلغین ہمیں مدنی پھول عطا فرمائیں گے. میں سدھرنا چاہتا ہوں, کس طرح سے میں اپنی خامیاں دور کر سکتا ہوں اور کس طرح سے میں اس بات کو جج کر سکتا ہوں, اندازہ لگا سکتا ہوں کہ میرے اندر کوئی خامی موجود ہے یا نہیں ہے. اگر خامی پائی جا رہی ہے تو کن ذرائع کو اختیار کر کے اس خامی کو دور کیا جا سکتا ہے اور اپنی شخصیت کو, اپنے کردار کو, اپنے اخلاق کو, اپنے اعمال کو کس طرح سے نکھارا جا سکتا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں کو کس طرح سے ہم اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ یہ مدنی پھول ہوں گے اور بھی بہت سارے مدنی پھول ہوں گے. آپ کی کالز بھی ہوں گی, آپ کے میسجز بھی ہوں گے, آپ کی فرمائشیں بھی ہوں گی. مجلس مکتوبات و تعویذات اتاریہ کے اسلام بھائی اللہ کی رحمت سے ہمارے ساتھ ہوئے, تو روحانی علاج کے حوالے سے آپ کی کالز, آپ کے میسجز, یہ بھی ہم سلسلے میں شامل کریں گے. اگر کال یا میسج سلسلے میں شامل نہ ہو سکے تو آپ نے دل چھوٹا نہیں کرنا, اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سننے کی نیت سے اگر آپ نے کال کی ہوگی یا میسج کیا ہوگا تو بہرحال اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی تو ثواب کے حقدار ہو ہی جائیں گے. ابھی سب سے پہلے ہم سنیں گے تلاوت کلام پاک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Our beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam has stated, Niyatul mu'mini khayrun min amalihi. The intention of a believer is better than his action. Dear Islamic brothers, dear viewers and listeners of Madani channel, remember, without a good intention, one cannot receive reward for his good deed. Therefore, I intend to recite the glorious Quran in order to earn rewards. In order to obey the command of Almighty Allah Azza wa Jal and His beloved Nabi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam, and with the intention of observing respect for the recitation of the Holy Quran, according to your situation, try to sit on your hams as you would in the tashahud position of salah and lower your gaze. Furthermore, in order to follow the command of the Holy Quran, make an intention to attentively listen to the recitation of the glorious Quran for the pleasure of Almighty Allah Azza wa Jal, by following the instructions of the blessed hadith. If it is possible, with sincerity in your heart, listen to it with cheerful eyes. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. A'udhu billahi minash shaytanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا

جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، ارے جان ہے تو جہان ہے، چنی لو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہے انہی کے دم قدم کی باغ عالم میں بہار، وہ نہ تھے عالم نہ تھا گر وہ نہ ہو عالم نہیں، چنی لو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے، اور توہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دگن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، اشارے سچا چیر دیا، چھپے ہوئے خوئے کو پھیر دیا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خوئے کو پھیر دیا، چھپے لیا، گئے ہوئے دل کو اثر کیا، یہ تاب و تبا تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، سباب چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، سباب چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، زمینوں ہم تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا آقا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے. سبحان اللہ, نعت شریف ہم نے سن لی ہے. آج کا ہمارا موضوع ہے میں سدھرنا چاہتا ہوں, اپنی اصلاح کس طرح سے کر سکتے ہیں. آج انشاءاللہ یہ ہمارا موضوع ہوگا. مفتی صاحب کیا فرمائیں گے ابتدائی طور پر اس موضوع کے حوالے سے؟ ریکٹیفیکیشن, اصلاح از ریکوائرڈ in our whole life, and in fact everything that we have around us, it requires islah. You know, daily we have our clothes, we wash them, we iron them. That is the islah of the clothes. You know, we use our pots, we cook, we eat food, then we do dishes, as we say, you know, wash dishes. That is islah. You know, roads are broken, potholes, rain comes, damages, and then you fix them. That is islah. You know, taking something back to its original condition. Allahu Akbar. That is islah. Subhanallah. You have house, it's broken, you know, paint is gone, some cracks, you fix it. That is islah. They have different names, renovation, fixing, you know, this and that, but in reality all that is islah. Now we as human beings sometimes lose our basic human qualities, and then sometimes as being Muslims we lose our Islamic values and qualities. Now to bring those qualities back as human being and to bring those values back as Muslims and go back to origin, go back where you started, because you started as a good Muslim. Subhanallah. You started when you were born. MashaAllah. And kullu mauludi yuladu ala fitratil Islam. Subhanallah. And you know, every newborn baby is born on the nature of Islam. Subhanallah. And then you have no sins. That's why, you know, anyway, in Hadith Mubarakah, when an example is given for a person whose sins are washed up, like for Hajj, in the case of Hajj, kawaladathu ummuhu. من حج فلم يفسق ولم يرفس رجع كيوم ولدته امه. So he returns back as if his, no, it's an original situation. So original situation is pure, and then you get the damage, then the rust comes, then the influence, friendship, movies, dramas, you know, your company, they damage you. So when this happens, you need islah, you need rectification, you need to go back to your origin, to your asl. So this is what is called islah. Mujhe apni aur sari duniya ke لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. Like in simple words it means that I need to fix myself and I need to fix everybody else that comes in touch with me and I'll repair my damages and I'll repair the damages of another person who comes in touch with me. This is a reformation or rectification is an ongoing process. One of the, as Mufti mentioned, the very one of the beautiful beliefs of Islam is that every child is born without any sin, and it doesn't matter which home it's coming from. But I would like to know, like, that even if the parents themselves are wrongdoers or sinners, does this affect the child in any way, that the child can be born with some stain of sin? Well, the child would not be born with the stain of sins, but of course as the child would grow up, child would start picking up those habits. Mm. And also it is mentioned in Hadith Mubarakah that every child is born on fitra, on the nature. Nature is Islam. And then when he grows up, and because of the influence of the people in that household, he can become Christian, he can become Jew, or he can become, you know, whatever. وَالْوَالِدَانِ يُنَصِّرَانِهِ وَيُعَيِّدَانِهِ. نعم صحيح. So as far as the child is concerned, when he's born, there's no sin on him. See, unless he matures himself, he reaches the age of puberty, and then because of the influence where he's growing up, he adopts another religion other than Islam, then he's totally responsible for that. So the parents, they create a good, what we call Madani Mahon or Islamic environment, healthy, pure Islamic environment. This will help the child actually to have good manners, a good character. So children are the best, you know, copycats, as they say. They don't learn via, you know, words. They learn via seeing. Mm. You can sit with a child and give him a long lecture of beautiful quotations and words of wisdom and all that. You think that's going to help? Okay. I mean, he don't understand what you're talking. Gee. But he's gonna see and he's going to learn. So if he sees you as, you know, people who are protecting him, loving him, feeding him, so he trusts you, you know, he feels comfortable when he's with you, he finds peace within yourself, and he's gonna imitate you. It all starts with, as you said, the individual. It means all of us, whether you're married or not, one day you will be married, you become obviously a role model for whoever follows you. That's why I say rectification or islah starts with ourselves. That means if we want to rectify, because this is one of the duties of a Muslim, that we have to enjoin what is good and prevent what is bad. So Allah Azza wa Jalla says that we are the best ummah. So it starts with ourselves. Mm. So we cannot rectify other people when we ourselves require rectification. Mm-hmm. So therefore we have to focus on ourselves, but that shouldn't be at the end of it all. That well, we have rectified ourselves and that's where we stop. It means Allah Azza wa Jalla has said we have to enjoin what is good and prevent what is bad. So therefore it means that's a very big challenge for us. Mm-hmm. But if we are lost in the dunya ourselves, we are groping in darkness, how are we going to lead people to light? What about this concept, maybe from parents or from certain leaders that say that do as I say, don't do as I do. They have the bad akhlaq or bad doings, but they will tell you, no, you reform yourself. So do whatever I'm saying, don't do as I do. How can we rectify this? Yeah, you see, Nigran Shura mentioned even recently, and he said something very good. He said, our character, like if somebody phones us at home, we teach by example that lying is okay. We'll tell the child, tell him I'm not here. Hmm. That means by example we're teaching, yet we know lying is haram. So the child is learning, as Mufti Sahib said, they learn with the eyes, they see your action. So if you tell them, no, lying is not right, you mustn't lie, but they see you lying. So they say, no, it's okay, you can lie as well. So it means we have to rectify ourselves. And alhamdulillah, the most beautiful moment to rectify is this beautiful month of Ramadan. And you see that thousands of people are here. Why did they come here? To enjoy the food? There's so much of things that will make them run away. But they are determined to rectify themselves. That's why they're here. And if the food is not of that taste what they want to eat, and they might be missing, you know, their home food or mommy's food. Yeah. And but they're still here. They come from far and wide, spend a lot of money. Some came from overseas and, you know, spend maybe 100,000 rupees or 1 lakh or even more than that. Sacrificing the comfort of their home as well. To fix themselves. Okay, why? But you ask yourself, why is it that so many people, despite all these kind of things, too many people, they cramped up, etc. What made them come here? Is it because of one person who had this Islah, who corrected himself, who had light in his heart? That means correcting ourselves means putting spiritual light into our heart. That when word comes out from our heart or spiritual light, that means noor, that word will enter dark hearts and change people. MashaAllah. But what happens with us? We have to rectify ourselves. We've got so much of filth. When we talk, there's no light in our word. It's just empty word, may sound sweet, but it doesn't enter anybody's heart because there's nothing, no sincerity here. Because we lie, we do give up, we backbite, we do all these things. At the same time, we say, we invite people to goodness. And the Granth Sahib said something very well and very good. He said, if you are inviting people and they're not listening to you, don't get angry with the person, get angry with yourself. Because how come Amir Sunnat, he came to South Africa and he said, come. So people came. He invited people and they come. Because why? Word is coming out from a sincere heart. This is Islam. His teaching of you. All want people to listen to you, correct your inside. Maybe light come in here. جی عربی میں بھی مدنی پھول سنیں گے پھر ان دونوں کا انشاءاللہ خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا. جی سید جی ماتا ہوں. ہاں ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احبتی فی اللہ و مشاہدی قناۃ مدنی, حدیثنا اليوم عن اصلاح النفس. نعم, اصلاح النفس قبل اصلاح المجتمع. نعم, كما علمنا فضیلۃ العلامہ الشیخ الداعیۃ الکبیر فضيلة العلامة مولانا محمد الياس العطار القاضي حفظه الله تعالى. هدفنا السامي نعم, علي محاولة إصلاح نفسي. أولا إصلاح نفسي, وبعده وجميع أناس العالم. نعم, علينا أن نحاول أن نصلح أنفسنا. ما هي الصفات التي ينبغي لنا أن توجد فينا؟ الصفات الجميلة, العادات الكريمة, الأخلاق الكريمة, علينا أن نحاول. ونعم, هذا يحتاج يعني إلى زمن طويل حتى الموت. يعني ليس هناك أحد يقول أنا خلاص أصلحت نفسي خلاص, لا, يعني نحتاج إلى زمن طويل حتى الموت. يعني نحتاج إلى الإصلاح. يقول أحد إن إصلاح النفس البشرية مهمة أهم جدا, ولكن صعبة. نعم, تحتاج إلى مثابرة ومجاهدة وصدق وإخلاص, سبحان الله, ومعونة من الله تعالى, أي مدد من الله تعالى. ولكن زماننا هذا مليء بالفتن. نعم, هذه مشكلة كبيرة التي لا يسلم منها القائم والقاعد, كلهم مبتلى. ولقد صدق الحسن البصري أو بصري رحمه الله تعالى حينما قال, ليس العجب في من هلك كيف هلك, ولكن العجب فيما نجا كيف نجا. فهناك أمور أريد أن أذكر لو ادرکها المرء واعتنى بها فانها تعينه على سلوك طريق الصلاح اذ ان ترك النفس وعدم محاسبتها قد يهلكها. المشكله يعني لا نحاسب انفسنا, هذه مشكله. طيب قد يسألنا كيف نحاسب أنفسنا, هل ندخل الغار ونجلس 40 يوما ونصلح أنفسنا؟ لا, عندنا أولاد, عندنا والدين, نكتسب المال لنربيهم. طيب يا أخي الحبيب, لماذا تذهب إلى الغار؟ تعال إلى مركز الدعوة الإسلامية, ارتبط, تفضل ارتبط بالبيئة المتدينة لمركز الدعوة الإسلامية. هناك ولي من أولياء الله الأعرف بالله, فضيلة العلامة مولانا محمد الياس العطار القادر حفظه الله تعالى, أعطانا طريقة مؤثرة لمحاسبة النفس, وهي الله. ماذا؟ جوائز المدينة, نقول الله. مدني إنعامات, إنعامات المدينة. هذه طريقة مؤثرة جدا لإصلاح النفس. يعني سبحان الله يا أخي الحبيب, لو تحاسب نفسك يوميا قبل ما تنام, يعني تدريجا تترقى تتطور في إصلاح النفس. سبحان الله. هل صليت صلوات الخمس؟ هل صليت صلاة التهجد؟ طيب لم تصلي, اجعل زيرو مرة ثانية. هل صليت صلاة التهجد؟ زيرو. إلى متى تجعل زيرو زيرو صفر صفر؟ يعني يأتي يوم وأنت تذهب يعني تصحو من النوم وتتوضأ وتتهجد. سبحان الله, سبحان الله. جوائز المدينة طريقة مؤثرة لإصلاح النفس. سبحان اللہ. اپنی اصلاح, اصلاح کہتے ہیں کس کو ہیں, کسی بھی چیز کے اندر پائے جانے والی خامی کو دور کر دینا, یہ اس شے کی اصلاح کرنا کہلاتا ہے. مسلمان کے اندر اگر بری عادات آ جائیں تو ان کو دور کر دینا یہ اپنی اصلاح جو ہے یہ کہلائے گا. میرے مدنی جن کے ناظرین, جو مدنی پھول ہم نے سنے ہیں مبلغین سے, ان میں جو ہے وہ اس بات کا واضح طور پر بیان ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے, اور اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنی خامیاں جو ہیں ان کے بارے میں جاننا پڑے گا. اور اپنی خامیاں اگر ہمیں جاننی ہے تو اس کا بھی بہترین ذریعہ جو ہے وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے ہمیں عطا کیا ہے, شیخ طریقت امیر اہل سنت نے عطا کیا ہے, مدنی انعامات عطا فرمائے ہیں جن کے اندر بہت ساری باتوں کا بیان ہے. آج آپ نے نماز پڑھی ہے, نہیں پڑھی, اور آپ نے نماز کیا, آج آپ نے نماز پڑھی ہے, آپ نے ایک اور جائز کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کی ہیں, درود پاک پڑھا, اور بہت سارے مدنی انعامات ہیں اسلامی بھائیوں کے لیے, اسلامی بہنوں کے لیے, گونگے بہروں کے لیے. تو یہ اپنی اصلاح کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. سب یہ بتائیں کہ سب سے پہلے مجھے یہ اندازہ کیسے ہو کہ آئی ہیو نیڈ ٹو ریفارم مائی سیلف. Well, sometimes it's easy, sometimes it is difficult. If you live in an environment where there are people who do the good deeds and they are responsible Muslims, and they worry about the matters of Akhirah, so in such environment it's easy to know and identify that you are going wrong. But if you are in an environment where sins are the order of the day and sinning is in fashion, then you might spend the whole life and still do not realize that you are committing sins. So therefore it is very important that one should stay and remain in an Islamic environment. like Dawat Islami's environment. And if you don't feel like coming, then you have to force yourself. There are two ways of joining. One is that you like it, you come and join. The other way is you still have to come, even if you don't like it. Because end of the day, you're going to die. End of the day, there's accountability. So whether you like it or you don't like it, you have to come and take account of yourself. It's like a bitter pill that will give you some cure, but the taste is... Yes. That's why I said that, you know, we don't have a choice in this regard. You see, one thing that we have to also consider, that even now you see what's happening, thousands of people are here, and every time there's like they ask who is going to change themselves. Even this morning, talking about sabr, forgiveness, how many of you will forgive? Everyone put their hands up. They inspired because they're surrounded by such people, so they feel inspired because of the surrounding. Mm-hmm. But when they go out of this at the end of Ramadan, when shaitan is released, mm-hmm. they're no more in this kind of environment. Mm-hmm. So if a person is really sincere and wants to change himself, Islam, then he's got to consider the type of friends he keeps. Because he may be inspired, no, I have to read namaz 5 times a day, I must not do this and do that. When he goes back with the old friend, they say, what, you became a... All of a sudden he had no beard, now he's got a beard, they'll laugh at him. So if he's a weak person, he'll remove his beard. He'll go for namaz, what, you're still young, you know, go and read namaz, wait until... So what happens? It's the company. So if a person is serious, because he has to inspire, you find whatever an Igran Shura of Amir Sunnah says, everyone put their hands up. We'll go for Badi Kafla every week, every month, etc., etc. But when you come into the real world, your real world is, if you really want to change, you have to seriously look at your company, your friends. If they remind you and of your duties to Allah Azza wa Jal, they are your friends. But if they take you away from Allah Azza wa Jal, they are the friends of Shaitan. So they cannot be your friends. How they gonna, if you're not prepared, because something what happens, we don't want to come out from our comfort zone. Kalsab, I will commit that he's as you mentioned ke wo shaitan ka dost hai. I will say that he is worse than fire. Bura dost jo hota hai, ye aag se anghare se zyada khatarnak hota hai. Kyun? Isliye khatarnak hota hai. Aag kya karegi? Hamare jism ko jalayegi. Theek hai, hum usko marham patti karenge تو کچھ دنوں بعد وہ جو ہے وہ ہمارا حصہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا, جو اثر ہے وہ ختم ہو جائے گا, برننگ کا ہم بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن برا دوست جو ہوتا ہے یہ ایسی بری عادت جو ہے یہ ہمارے اندر انجیکٹ جو ہے وہ کر دیتا ہے کہ بعض اوقات ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور وہ بری عادت ہمارے اندر آ جاتی ہے. پھر بندے کے اندر جب وہ عادت صلاحیت کر جاتی ہے, اس کے خون میں شامل ہو جاتی ہے, پھر بندہ اس سے اگر نکلنا چاہتا ہے تو پھر بڑی مشکل کا شکار ہو جاتا ہے. تو ایسا دوست جو ہے یہ آگ سے بھی زیادہ جو ہے وہ خطرناک ہے. تو جس طرح ہم اپنے جسم کو آگ سے بچاتے ہیں, ویسے ہی ہمیں اپنے آپ کو برے دوستوں سے بچانا چاہیے. سب کیا فرمائیں گے آپ؟ That's very true, and we have to keep on finding ways to make ourselves afraid from the azab of Jahannam, from the fire. There's a beautiful story that Hazrat Sayyidina Ibrahim Tami rahmatullahi ta'ala alayhi, a great wali of Allah Azza wa Jal, he says, I one day visualized that I am in Jahannam. I'm burning and I'm drinking the blood and the pus of Jahannamis. Astaghfirullah. I'm given the hottest water to drink, and when I bring close to my mouth, the skin of my face is melted and gone into that. I'm thinking, you know, visualizing. And then I said to my nafs, in other words, I told to myself, is this the place where you want to be? So my nafs said, no, I don't want to be here. Please, send me back to dunya. He's all there, he's visualizing, having a conversation. Please send me back to dunya. I want to do the good deeds and come back, and I want Jannat. I can't stay here. It's too difficult, too painful. So then he says, after that I visualized that I'm in Jannat. And I have, you know, beautiful palaces, comfortable. I'm in the company of maidens of Jannat. Subhanallah. And everything is so comfortable and peaceful and all that. So I asked my nafs, is this the place where you want to be? So then my nafs said, yes, this is the place I want to be. So then he said, I told to my nafs, you're not in Jahannam still. You still got the chance. Allah. Because you're still living. And do the deeds of Jannatis, so you'll get Jannat. Look at inventions. You know that it all depends. You know, if you are, you know, in worldly fields, people say that this man is, you know, very clever, and he, you know, discovers things and makes new plans, you know, so and so. You know, a lot of nice words they use. Now there are people who are worried about Akhirah, and their interest is in Akhirah, and they plan things new. They find new ways. They discover ways that would, you know, make them understand or prepare them to do more good deeds. Like, there's another story that I read in this book. Beautiful story. It relates to the discussion that we are having. Which book is this one? This book is called Main Sudharna Chahta Hoon. Same as our topic. Okay. So, very great alim, tabi'i buzurg, Hazrat Sayyidina Ahnaf bin Qais radiyallahu ta'ala anhu, during the night he would take lamp in his hand, Allah, and he'll put his thumb on the flame, Allah, of that burning lamp, yes, and then he'll say, oh nafs, oh, he'll question himself, why did you do this today? Why did you eat this today? So in other words, he would discipline himself, mm-hmm, by reminding him that this little fire, Allah, just a tiny flame, and you put your thumb, your finger on it for a while, and then you can't take it and you pull it back. Mm-hmm. Oh no, it's too painful. يعني محاسبة النفس. محاسبة النفس. وأيضا في الحكاية الأولى أيضا في محاسبة النفس. نعم نعم. نعم. Now he would then question himself, if you are ready to be in the fire which is 70 times stronger than this fire, and the size of that fire is like, you know, lines of camels. Okay. You know, when camels are very high, mm, you know, if they're walking and you see them from far, mm, it's like things are coming down, up, down and up, down and up. Mm. So the fire of Jahannam would be like that. Allah. You know. So 70 times stronger, so huge flames, and there's a small little tiny flame, Allah, in the lamp. Mm-hmm. And you put your finger on that and keep it for a few seconds, and then ask yourself, mm-hmm, can you take this? And can you wear this? We have the choice to remove our hand. But if Allah forbid, if a person, mm-hmm, goes to Jahannam, Allah, Muslim goes to Jahannam, what will happen there? The entire body will be engulfed in flames of Jahannam. As Mustafa mentioned, 70 times more intense will be the fire of Jahannam compared to the fire of the world. We have to make up our minds that the change begins with you. If we make our minds that I want to change, then it's definitely possible to change. Allah Azza wa Jalla will help that person who he makes his mind and he starts on the road to change. We must surround ourselves with good company, good suhbah. It is mentioned in Surah Ma'idah verse 2, وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْنِ وَالْعُنْوَانِ, that help one another in righteousness and piety and do not help one another in sin and injustice. As guys have mentioned, that our true friends are those who remind us about preparation for qabr, for akhirat, and those who are not our friends, they will take us towards all those places where evil takes place. But somehow we feel they are our friends. Is enjoying with them, sir. Because they're taking us to, you know, places where the nafs enjoys entertainment, and they cover you up as well. And he's also paying the bills of cinema and bills of matlab bar aur jo digar jo bhi hain, bill bhi bhar raha hai, tickets bhi cinema ki khareed ke de raha hai. Kya baat hai bhai, muft mein le ja bhi raha hai apni gaadi mein. I mean, youngsters, they go like, if one of the friends come back and tell the father of the other youngster that, look uncle, I want to tell you something, you know, we went out but your son, he was naughty, you know, he was you know, interfering with girls, or he even had a drink, and he didn't read his namaz, so please take care of him. So this youngster is not going to like this boy. The other one who showed him to do all the wrong things, they did it together, and plus he covers him. And even if somebody else says no, they were being naughty, but this friend will say no, he's lying, there is no such thing, you know, he doesn't like us, that's why he's lying. So in reality, he's your enemy. The one that you are thinking is your friend is your enemy, because today was the time for you to be rectified, because you are a still young boy, you know, you are still a green, you know, branch, very, you know, thin branch, very soft branch, you can be molded. But the day you become a trunk, then if anyone tries to mold you, they have to cut you, and still they will not mold you, they have to break you into pieces. You see, the reason it happens, we are in our comfort zone. Comfort zone means we've got friends that we're familiar with. Now we don't want to part, I mean, even though they are wrong, because we are comfortable with them. Now to leave that company, it's like you're venturing on your own, you're alone, you fear the world, even if it's going to be good. Now you're not used to going to the masjid and reading namaz, and you're alone, and you've got so many of your friends doing this thing. So shaitan is working on you as well, saying you're going to leave all these good friends of yours, and you're going to be alone, you're not going to have friends, so it threatens you in a subtle way. So therefore people, when they're in the environment of Dawat Islami, here listening to Muzakira, they get inspired, but they're not going to be the same company when they go back home. So therefore it comes back to the same thing. So if they must rather be friends with the people who are in the mahal of Dawat Islami. Sit with them, eat with them, move around with them, you know, go to ijtima, go to kafila, go to Milad Sharif, go to Zikrullah, you know, go to Madrasatul Madina, you know, go to Jamiatul Madina. So you have these friends, you know, that think the same way. But as you said, you go to ijtima, you get inspired, and then you come back to the bad friends. But see, also, if you become strong in the mahal, then, you know, make your mind as a young person to bring your friends into good environment than you going into the bad environment with them. You know, things can work either way. There are too many examples that people join the wrong people and they become wrong. And there are too many examples that people befriended with the wrong person and brought him to the right side. So I think it's all about, you know, how strong you are, and you develop yourself and thereafter you say to yourself, look, I'm going to keep on rectifying myself and I would not leave any of my friend unattended. So Munigraj should have mentioned that this morning. He said, when you go back, when people see you didn't have beard and all of a sudden you got beard, you're wearing Amama Sharif, you go to the friend and it's Namaz time, you don't go back to your old ways. You tell him, listen, I want you to come with me, and you force, that means you impose your what new belief and new value on them. Mm-hmm. And as Mufti Sahib said, you can change them. Mm-hmm. So you don't feel shy and say, right, and change yourself. من طرق إصلاح النفس منها الصحبة. ودعني أقول لكم الصحبة مؤثرة. ما شاء الله. شخص كان لا يشرب الخمر ولكن بالصحبة السوء صار شارب الخمر. كان لا يدخن ولكن بصحبة السوء الآن صار مدخنا. كان لا يشاهد الأفلام والمسرحيات ولا يذهب إلى المنكرات ولا يذهب إلى المسيئات ولا يذهب إلى الفواحش والمنكرات ولكن بصحبة السوء صار من هؤلاء الناس. هناك يقال الصحبة من أهم العوامل في إصلاح النفس كما تفضل الشيخ أو في إفسادها. لو تريد أن تفسد نفسك اذهب إلى صحبة السوء. لو تريد أن تصلح نفسك اذهب إلى صحبة صالحة كما مركز الدعوة الإسلامية. وأيضا أدعو مشاهدي قناة مدني, تعالوا لو تريدون أن تنظروا بعيونكم الصحبة الصالحة تعالوا إلى مركز الدعوة الإسلامية. هناك اعتكاف الجماعي لمدة 30 يوما. والحمد لله فضيلة العلامة أبو بلال محمد الياس العطار القادري حفظه الله تعالى يعطينا صحبة صالحة, والحمد لله. كثير من الناس جاءوا واعتكفوا ويعني أخذوا الصحبة الصالحة. كنت أقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما سمعنا في محاضرات أمير أهل السنة, المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أنت تجلس مع من؟ صديقك هو من؟ أولا انظر من هو, ماذا يعمل, ماذا يصنع, أين يذهب, ماذا يعمل وماذا يصنع. أولا ننظر لماذا نذهب إليه ونجلس معه ونجالسهم ونخاللهم. هذا الطريق يعني غير صحيح. يعني اسمعوا مرة أخرى, المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أحمد, أبو أحمد, رواه أحمد وأبو داود. بل قال بعضهم لا صلاح بدون صحبة. الله أكبر. لا صلاح بدون صحبة, لأن الصحبة هي التي تشكل الإنسان. ما شاء الله. فمنها يستقي الفهم والفكر والسلوك. سبحان الله. وكما سألت سؤال يعني كيف نتعرف على الأخطاء, هذا سؤاله جيد. كيف نتعرف على الأخطاء؟ هل أنا مخطئ أو مصيب؟ أنا صالح أو طالح؟ ماذا؟ هذا ضروري جدا, ضروري جدا. لو لا نتعرف على أخطائنا كيف نذهب إلى إصلاح أنفسنا؟ نعم, لو أريد لو أتفكر وأحسب أنني من الصالحين, أنني من المتطهرين, أنني من المخلصين, أنني من أصحاب الأخلاق الكريمة, يعني هذا وهو يثني عليه ويمدح نفسه, كيف يذهب إلى إصلاح نفسه؟ يعني ينبغي لنا أن نحسب أنفسنا, أنا أكره شخص في العالم, أنا أكره شخص في العالم, عندي عادات كريهة, عندي ليس عندي أخلاق الجميلة, أنا أريد إصلاح في الصلاة, أنا أريد إصلاح في الصوم, أنا أريد إصلاح في الأخلاق, أنا أريد إخلاص في العادات الكريمة, أنا أريد الإصلاح في تربية الأولاد, أنا أريد الإصلاح في خدمة الوالدين, في طريقة الصلاة أيضا, في قراءة القرآن أيضا. صحيح, في تجويد القرآن. نعم صحيح, في تطبيق السنة, سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف أصلح نفسي في العقائد, في العقائد والأعمال وما شابه ذلك لو لا نتعرف على أخطائنا لو لا نذهب إلى إصلاح أنفسنا لو لا نحسب أنفسنا نحن من يعني مذنبين أو من العصاة يعني لا نستطيع أن نفهم ولا نستطيع أن نصلح أنفسنا كما تحدث الشيخ الفاضل لأجل الصحبة قال مولانا جلال الدين رومي رحمة الله تعالى عليه بالفارسي شعره بالفارسي صحبة صالح ترى صالح كند و صحبة طالع ترى طالع كند صحبة الصالح ستجعلك صالحا و صحبة الطالع تجعلوك طالعا مفتی صاحب اور جو عربی میں آپ نے مدنی پھول سنے ان میں ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ وہ کون سے عوامل ہوتے ہیں جو ہماری اصلاح میں رکاوٹ بنتے ہیں ایک بہت بڑا عمل جو ہماری اصلاح میں رکاوٹ بنتا ہے وہ ہمارے برے دوست ہیں جی ہاں آج یہ برے دوست جو مجھے مفت میں سینما میں لے کر جا رہے ہیں مفت میں فلم دیکھنے لے جا رہے ہیں مفت میں سگریٹ اور دیگر جو نشہ ہوتا ہے یہ جو ہے وہ اس کی طرف لے جا رہے ہیں مفت میں دے رہے ہیں نشہ ہے یہ بھی مفت میں دے رہے ہیں سگریٹ بھی مفت میں دے رہے ہیں تو یہ مجھے اس راہ پر چلا رہے ہیں جس راہ کی جو انتہا ہے وہ دنیا کے اندر بربادی اور ہلاکت ہے اور اللہ تبارک بتعالیٰ اگر نشہ کرنے سے اور فلمیں دیکھنے سے ناراض ہوا تو پھر اخروی جو عذاب ہیں یہ الگ سے ہوں گے اور پھر مقصد نہیں جو ہے وہ بات بتائی آپ فرماتے ہیں کہ اگر اصلاح میں بندہ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرنے کے لیے جیسے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آیا اجتماع میں آیا پھر واپس دوبارہ اسی صحبت میں چلا گیا تو کیسے اپنی اصلاح کرے گا اپنی خامی دور کیسے کرے گا مطلب میں اگر آپ اجازت دیں تو ایڈ کروں آپ کی بات میں اس کی تو مثال ایسے ہی ہوگی جیسے ایک کپڑا گندا ہوا ہم نے اس کو دھو لیا تھوڑی دیر کے لیے اس کو دھویا تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ اس کو کیچڑ میں پھینک دیا تو اب بندہ بولے جی کپڑا تو ہم نے مطلب دھو لیا اس کو صاف کر لیا تھا بھائی صاف کر لیا تھا لیکن اس کو صاف باقی بھی رکھنا تھا تو جب دوبارہ بری صحبت میں ڈال دیا اپنے آپ کو تو یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ دھلے ہوئے کپڑے کو دوبارہ آپ نے گندگی میں اور کیچڑ میں جو ہے وہ پھینک دیا ہے تو اور بھی بہت سارے ماشاءاللہ مدنی پھول جو ہے وہ عطا فرمائے ہیں سب سے پہلے ہمیں اپنا یہ ذہن بنانا ہے کہ مجھے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے میں اگر نمازی بھی ہوں تو مجھے اپنی نماز کو بھی جو ہے وہ کسی عالم دین کو کسی سنی قاری کو سنانا ہے اس کی صلاح کرنی ہے مجھے نماز پڑھنی آتی ہے یا نہیں آتی یہ بھی مجھے جو ہے وہ چیک کروانا ہے سب بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ دنیا کی بہت سارے کام دنیا کی بہت ساری معلومات ہم پڑھ کر ہم سیکھتے ہیں لیکن نماز کے معاملے میں ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے بس دیکھتے ہیں کسی کو بس بچے نے دیکھا باپ نماز پڑھ رہا ہے تو ساری زندگی اسی ڈگر کے اوپر جو ہے وہ چلتا جا رہا ہے اور کیا کر رہا ہے کیا اس میں جو ہے وہ معاملات خراب کر رہا ہے اپنی نماز بسا اوقات فرائض چھوڑے گا تو برباد جو ہے وہ نماز ہوگی ہی نہیں تو ہمیں ذہن بنانا ہے کہ ہمارے اندر خامیاں موجود ہیں اور ہمیں ان کو دور بھی کرنا تو یہ خلاصہ ہے ہمارے مبلغین کی گفتگو کا آپ کی کالز بھی ہیں الحمدللہ مجلس سے مکتوبات و تعویذات تاریخ اس ٹائم میں بھی ہمارے ساتھ ہیں تو چلتے ہیں آپ کی کالز کی طرف میسیجز بھی ہیں پہلے کالز پھر میسیجز ان شاء اللہ عز و جل صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد محمد ابراہیم بیان میں سال مجاہدین سے بول رہا ہوں میں جب بھی کوئی سبق یاد کرتا ہوں تو مجھے سبق یاد نہیں رہتا پھول والا اور قرآن مجید دیکھتا سبق بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت عطا فرمائے حافظہ کبھی فرمائے روحانی علاج بتاتے ہیں انشاءاللہ جی ڈیڑھ سال ہو گیا تقریباً کوئی بھی کام کا اثر ہو جاتا ہے کام لگ جائے گا لیکن کام لگ نہیں رہا ڈیڑھ سال ہو گیا اللہ کریم آپ کو آسان روزگار عطا فرمائے انشاءاللہ روحانی علاج بتاتے ہیں آپ کو جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام مومن خان ہے میں دبئی سے بول رہا ہوں میں پاکستان میں سوات کا رہنے والی ہوں ہمارا ماں ہے تقریباً 8 سال سے ان کا سر درد کا بیماری ہے ان کے لیے روحانی علاج بتائیے ماشاءاللہ دبئی سے ہمارے سوات کے اسلامی بھائی نے کال کی جی بالکل آپ کو روحانی علاج بتائیں گے السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد حنیف ہے میں لاہور سے بات کر رہا ہوں میرے 2 سال سے جسم کے اندر بڑی کمی محسوس ہو رہی ہے میرا وزن گرتا جا رہا ہے اور نہ میرے ٹیسٹ بالکل صحیح ہے اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت عطا فرمائے صحت عطا فرمائے حنیف بھائی روحانی علاج بتاتے ہیں آپ کو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عابد ہے، مجھے یہ والی نعت سنا دیں، مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس. انشاءاللہ. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاک نقشبندی کابینہ سے سید نعمان عطاری عرض کر رہا ہوں. سلسلے کے اندر میں یہ فرمائش یہ ہے کہ ایک نعت ہمیں سنا دیں، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عظمت علی عطاری بات کر رہا ہوں. آپ کا سلسلہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، کہ مجھے کوئی بھی اعلیٰ حضرت کا کلام سنا دیجیے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ میسیجز بھی ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ شامل کر لیتے ہیں. مدینے کی یاد میں کوئی سا بھی کلام سنا دیں. اخلاق عطاری بھائی نے میسج کیا اٹلی سے. ٹھیک ہے جی. کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب سنا دیں. آئی لائک مدنی چینل اللہ. مفتی صاحب میسج سنیے گا آخر پہ بھی غور کیجیے گا. آئی لائک مدنی چینل الاٹ. آئی وانٹ ٹو لسن اندانات. افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے. ضمیر احمد عطاری کوہاٹ خیبر پختونخوا پاکستان سے. ماشاء اللہ. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت سننی ہے سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا. تو کچھ میں کوشش کرتا ہوں پڑھنے کی، پھر انشاءاللہ روحانی اللہ کی طرف چلیں گے. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے. افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے. کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے. افسوس بہت مشرف مجھے دیدار نبی سے. دربار نبی سے عطار ہے ایمان کی حفاظت کا سوالی. عطار ہے ایمان کی نہیں جائے گا یہ دربار نبی سے خالی نہیں جائے گا یہ دربار نبی سے مرحبا بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی سیدی روحانی علاج کے حوالے سے کیا فرمائیں؟ الحمد رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی ان تمام مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ان کے تمام جائز حاجات کو قبول و منظور فرمائے. کہ حقیقت میں بیماری یہ سبب رحمت ہوا کرتی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ جو ایک رات بیمار رہا صبر کیا اور اللہ تعالیٰ عزل کی رضا پر راضی رہا تو وہ گناہوں سے ایسا نکل جائے گا کہ جیسا اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا. تو آپ پریشان نہ ہوں, اللہ کی رحمت میں امید رکھیے کہ جو بھی روحانی علاج عرض کیا جاتا ہے اس کو صبر و تحمل کے ساتھ پڑھیں, اس کے دل کے ساتھ پڑھیں, انشاءاللہ ضرور فائدہ حاصل ہوگا. ہمارے سلام بھی انہوں نے کہا کہ مدنی منع سبق یاد نہیں ہوتا, جو بھی سبق یاد کرتے ہیں بھول جاتے ہیں. ان کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 11 بار اپنے ماتھے پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھ کر یا قویو یا قویو یا قویو 11 بار ہر نماز کے بعد اپنے ماتھے پر سیدھا ہاتھ رکھ کر اس کو پڑھیں. اول آخر 3-3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ انشاءاللہ ان کا حافظہ مضبوط ہوگا, جو بھی یاد کریں گے سبق یاد ہو جائے گا. اس کے علاوہ الحمدللہ یہ درجل مکتبۃ المدینہ کے جو مطبوعہ رسائل ہیں کتب ہوتے ہیں اس کے شروع میں بھی امیر رسند مکاتم عالیہ یا مجلس یہ ایک دعا لکھی ہوئی انہوں نے جس سے کہ جو سبق پڑھنے سے پہلے اس دعا کو ایک بار پڑھ لے تو جو کچھ پڑھیں گے انشاءاللہ دل یاد رہے گا. وہ دعا بھی سماعت کر لیجئے. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والاكرام. یہ مکتبۃ المدینہ کی ہر کتاب کے شروع میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے, آپ اس کو بھی دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں. اتنا ایک سلامی نے کہا کہ کام ان کا کافی عرصے سے نہیں لگ رہا, اللہ تعالیٰ ان کو جائز رزق عطا فرمائے. ان کو چاہیے کہ طلوع آفتاب کے وقت آفتاب کی طرف یعنی سورج کی طرف منہ کر کے 300 بار درود پاک اور 300 بار بسم اللہ شریف, پہلے 300 بار بسم اللہ شریف پڑھنی ہے, اس کے بعد 300 بار درود پاک پڑھیں. انشاءاللہ جلد ان کو روزی کا کوئی سبب بن جائے گا, کاروبار ان کا لگ جائے گا. اس کی روزانہ پابندی کرتے رہیں اور 1 سال کے اندر اندر انشاءاللہ امیر و کبیر بن جائیں گے. سبحان اللہ. ہمارے اسی طرح ایک اسلامی انہوں نے سر درد کا غالباً آرکشی سے جو کہا لیے تھے سر درد کا انہوں نے جی روحانی علاج جاننا چاہا تھا, ان کو چاہیے کہ ہر اول آخر تین تین مرتبہ درود پاک کے ساتھ سات مرتبہ سورہ ناس، سات مرتبہ سورہ ناس اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر مریض پہ دم کریں، پھر مریض سے پوچھیں کیا آپ کا درد ٹھیک ہوا کہ نہیں ہوا، اگر ٹھیک نہیں ہوا تو پھر دوبارہ دوسری بار پھر کریں، اسی طرح پھر دوبارہ پوچھ کے تیسری بار کریں، انشاءاللہ تین بار کرنے سے کیسا ہی درد ہوگا یہ درد سر دور ہو جائے گا. اس لیے ہمارے اسلام بھی انہوں نے کہا کہ کمزوری بھی ہو گئی ہے، وزن بھی کم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آپ کو چاہیے کہ آپ اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک کے ساتھ یا حیو یا حیو یا حیو اس کا ایک ہزار بار وظیفہ کریں، اور پھر اس کو اپنے اوپر دم کر لیں، ان شاء اللہ جو بھی مرض ہے آپ کا اس سے شفا حاصل ہو جائے گی. اور مزید آپ اپنے قریبی تعویذات طارق وسطے سے رابطہ کر کے پلیٹوں والا عمل کروا لیجئے. جی ہاں الحمدللہ یہ تعویذات طارق کے بستے پر بہت ہی پیارا ایک پلیٹوں والا عمل کیا جاتا ہے کہ جو ہر مرض کینسر ہو، چاہے بخار ہو، نزلہ زکام ہو، یا کوئی چھوٹے سے چھوٹا مرض یا بڑے سے بڑا مرض ہو تو اس کے لیے بھی بہت مفید اور کارآمد ہے. تو آپ بھی اپنے قریبی تعویذات طارق کے بستے پر رابطہ کر کے پلیٹوں والا عمل بھی کروائیے، اور مزید ان امراض کے حوالے سے تعویذات طارق بھی حاصل کیجیے، ان شاء اللہ جن فائدہ ہوگا ان شاء اللہ. میں نے ناظرین ہم اپنے سلسلے میں امیر سنت کی زیارت بھی کرتے ہیں اور ان کے مدنی پھول بھی سنتے ہیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت کا مدنی گلدستہ ہے جس کا عنوان ہے ہم کب سدھریں گے. اس عنوان سے آپ کے مدنی پھول ہیں، محفوظات ہیں. آئیے ان کی زیارت بھی کرتے ہیں اور ان کی نصیحت بھرے مدنی پھول بھی سنتے ہیں. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے اللہ میری پاکستانی قوم کو ہدایت فرمائے. اچھے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اچھے لوگوں کی تعداد بہت ہے یہاں، اور اچھے لوگوں کی دعاؤں کے صدقے میرا ملک چل رہا ہے، ورنہ جو یہاں ہو رہا ہے نا انتہا ہوئے. ہمارے گناہوں کی سزائیں ایسا لگتا ہے پوری ملی نہیں ابھی، ورنہ کہیں یہ الٹ نہ جائے. پاکستان کی زمین زلزلہ آیا، ہم نہیں سدھرے، مسجدیں بھری نہیں ہماری، گانے باجے بند نہیں ہوئے، فلمیں ڈرامے بند نہیں ہوئے، تاجروں نے جو جھوٹ بولتے ہیں چھوڑا نہیں، جو ملاوٹیں کرتے ہیں ملاوٹ شو کر کے بیچنا شروع نہیں کیا، کوئی ایسی خبریں آئی نہیں. ہم جاتے وہیں کے وہیں. ایک حصہ حدیث کا جو مضمون یہ اس کا کہ منافق جو ہے نا اس کی مثال اونٹ جیسی ہے. جیسے اونٹ ہے نا اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کیوں باندھا اور کیوں کھولا ہے. اس طرح منافق جب بیمار ہوتا ہے تو اس کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ میں کیوں بیمار ہوا ہوں، اور ٹھیک ہوتا تو یہ نہیں پتا ہوتا کیوں مجھے شفا ملی ہے. کیونکہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے اچانک موت اگر آپ کو نہیں بھی آتی اور یہ کسی کسی کو آتی ہے تو کم از کم اچانک بیمار ہونا اس کا تجربہ تو سب کو ہوتا ہے. عام طور پہ اچانک بیمار تو آدمی ہو ہی جاتا ہے. تو یہی بیماری اگر موت کا سبب بن گئی تو کیا تعجب ہے. اس لیے اللہ سے ڈرو، جب بیمار ہو تو آدمی ایک دم ڈرے کہ یہ بیماری کہیں مجھے قبر میں نہ گاڑ دے اور میرا یہ مرض الموت ثابت نہ ہو. یعنی ایسا لگتا ہے کہ ہم نے یہ بوٹ چڑھا رکھا ہے، ہم نہ سدھریں نہ سدھریں گے، قسم کھائی ہے. چاہے زلزلہ آنکھیں دکھائے، چاہے دندناتا ہوا سیلاب آئے، کچھ بھی ہو، اگر یہ سیلاب چلا بھی گیا نا تو جو بچا کھچا ہوگا اس کو ہم لوٹیں گے. بھائی ہم بھی سیلاب سے بھاگ کر جان بچانے کامیاب ہو گئے، تب اپنے بھائیوں کو لوٹیں گے، ان کو چھوڑیں گے تو نہیں. کیا نہیں ہو رہا یار. تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، ڈھونڈتی ہے منزل، رہے اللہ. امیر سنت کی زیارت بھی ہو گئی اور مدنی پھول بھی سن لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مصطفیٰ بابا آپ کیا بتائیں گے ہمیں کہ مزید کیا کچھ ایسے امور ہیں کہ جو میری اصلاح میں رکاوٹ بنتے ہیں، جیسے ایک تو آپ نے فرینڈز جو ہے وہ بتا دیے کہ یہ برے بیڈ فرینڈز جو ہوتے ہیں یہ ہماری اصلاح میں اور ہمیں سدھارنے میں اپنے اخلاق بہتر کرنے میں یہ رکاوٹ بن جاتے ہیں. اس کے علاوہ اور کون سی چیزیں ہیں جو رکاوٹ بن سکتی ہیں یا آپ کیا مدنی پھول دیں گے آپ ابھی؟ Also our ناقص deeds. ٹھیک ہے. You know, our deficient, imperfect, defective deeds. We read namaz, we give charity, and we don't really know. We haven't learned these things. On the matter of zakat, we don't know too many things. And we start feeling, you know, I'm very holy. I've done so much. You know, I've done so many good deeds. So that becomes an obstacle in our way for Islah. If you know, the correct mindset is that when you do the good deeds, you must forget about it. And when you, nauzubillah, commit a sin, always remember. But here the story is opposite. People commit thousands of sins, they forget about it. They did something good. You must have met many people that they gave donation to masjid or something. We put pankha in the masjid. You know, we did this, our father did this, our family did this. بس جی بڑا کرم ہے اللہ دا, مسجد گھڑی کو نہیں تھی, مطلب گھڑی نہیں تھی, مسجد میں گھڑی بھی لگوا دی ہے. سردیوں میں نمازیوں کو پرابلم ہوتی تھی, قالین بھی بچھوا دیا ہے, بس آپ دعا کریں اللہ. اور the people who fear Allah, they have different story. صحیح. اگر تو حکایات to share with you. جی. حضرت سیدنا عتبہ غلام علیہ رحمت السلام, he passed by a house and he started shivering and started sweating. People asked, what happened to you? He said, this is the very same place where I committed a sin when I was a small boy. Small boy, I mean, he committed a sin when he was a small boy, and when you are a small boy and you nabaligh, that sin is not even counted. I mean, how many good deeds he must have done as a pious man. Mm-hmm. But he's not thinking about the good deeds. He's not counting on the good deeds. But what is he worried about, and he's shivering and he's sweating about the one sin that he committed in young age. Mm-hmm. And then there's another story of Hazrat Sayyidina Hasan Basri, rahmatullahi ta'ala alayhi. He committed a sin while he was a small boy. Aye. And when he grew up, when he was an adult, whenever he would find, he will buy a new set of clothes, on the collar he will write that sin. Oh, wow. So each time he is wearing his clothes, that comes in front of him, reminding himself, and he would look at it on that writing. Mm. And he would cry. Oh, he would cry in the court of Allah Azza wa Jal, and many a times he would cry so much, so much, so much that he would fall unconscious. Allah. Even Hazrat Adam alayhi salam, you know, when people will go to him, he'll say, Nafsi, Nafsi, Izabu ila ghairi. Hmm. And people will say, yeah, well, you know, you are our father, you are Nabi of Allah. But he would be thinking one incident which is not really a sin. It's not really a sin. Hazrat Adam alayhi salam forgot. فَنَسِيَ آدَمُ فَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Allah subhanahu wa ta'ala says, Adam alayhi salam forgot, and in that forgetful state, he ate the prohibited fruit. But still, he is thinking about that, and how many good deeds Adam alayhi salam must have done. How many nekis Adam alayhi salam must have done in his life. But he's not thinking of all the good deeds. What is he thinking of? A mistake which is not really a mistake. It's apparently, it looks like a mistake, but in reality it's not a mistake. See, that is the way of thinking. That's why the salihin, the pious people, they do neki, they do the good deed, they forget about it. And if na'uzu billah, a sin is committed, then they will always remember, and they would not make tawbah once. They'll make tawbah again and again, again and again, over and over. Whereas, you know, the guarantee is given, you know, man taba min zambahi kamal, man taba min zambahi kamal la zambalahu. At-taibu min az-zambi kamal la. At-taibu min az-zambi التائب من الذنب كما لا ذنب له. The one who repents from sins, he is as if he has not committed a sin. Subhanallah. But one or two times or 10 times or 100 times making tawbah, these people feel it's not enough. They keep on making tawbah till the last breath they have in this dunya. In fact, Allah Azza wa Jalla loves this act of continuous tawbah, as the Quran mentions, إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ. Indeed, Allah loves those who constantly make ask for forgiveness in His court and to keep themselves purified. And so, but regarding remembering our sins, many people out there, Muslims, youngsters in particular, how they will remember sins is by boasting about it. By telling, sharing with others. By sharing others. That's very dangerous. Mm-hmm. Remembering means that you don't particularly mention that incident to anyone. You know, I did this, and it's like briefly you can say that I committed a sin. But you can't specifically give detail of your sin. But do you think highly of it, like when they commit the sin, they feel like brave, like to tell others by publicizing it, that, you know, me, I did this and I did that. I have this relationship with this person and that person, and I've committed these kind of sins. Not as a regretfulness or remorse, but just to show off. They boast about it. By boasting about it. It's a sign of power, you know. Gee, influence, contact. Gee. You know, what they can do and all that. So how it's can it's a sickness, you know, especially in young people. Normally you get that. You don't, you know me? You know, who am I? Who's my father? You know where I come from. So it's very foolish, you know. It's very immature, arrogance and all that. And then you're making other people witness upon your sins. You committed a sin hiddenly, no one knew. You make tawbah, Allah is, you know, Ghafoor, He's Rahim, He loves to forgive. You know, He might forgive you and keep your secret. But you want to come out and tell the whole world that I committed this sin? Okay, important point. Allah Kareem ki nafarmani karke dusron ko bata rahe hain, to ye kaun sa jo hai wo kamal kar liya hai jo duniya jahan ko sunane ke liye iska elan kare, iska charcha kare. Aur us sab ne badi pyari baat ki hai ki hamari islam mein jo ek cheez aur rukawat banti hai wo ye hai ki hum apne gunah bhul jate hain aur nekiyan jo hain wo yaad rakhte hain. Nekiyan pehle banda gaur kar le, un nekiyon mein ikhlas kitna tha, یا وہ جو میں نے نیکی کی تھی کتنی نیکیاں کی تھیں. ایک نیکی مسجد میں ایک پنکھا لگوا دیا, آج تک جو ہے وہ جو بندہ کو بات کرے گا, کوئی چیریٹی لینے آیا ہے, کوئی مطلب زکوٰۃ خیرات دینے آیا ہے, تو اس کو پہلے بتائیں گے ابھی فلاں مسجد میں پنکھا لگوایا, ادھر پانی کا کولر لگایا, ادھر یہ کر دیا, ادھر جو ہے پانی کا نلکا لگوا دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. یعنی خام خواہ ایک تو اعمال بڑے تھوڑے ہیں, اور پھر وہ یاد ہیں, اور جو ہزاروں مطلب گناہ ہو گزرے ان کی طرف جو ہے وہ توجہ ہی نہیں ہے. اسراف کا طریقہ ایسا نہیں ہوتا تھا, وہ اپنے جو ہے وہ اگر کچھ ہو جاتا تھا ایسا جو نہیں ہونا چاہیے تو اس کو بھی جو ہے وہ بر یاد رکھا کرتے تھے. تو ہمیں بھی اپنے گناہوں کی طرف جو ہے وہ توجہ کرنی چاہیے, اور نیکیاں جو ہے ان کے بارے میں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اور اپنے گناہوں کا چرچا نہیں کرنا چاہیے. نذکرو یعنی حسناتنا كما قلت وننسى أخطاءنا خطيئاتنا. هذا خطأ, هذا خطأ. لماذا نذكر حسناتنا؟ يا أخي الحبيب, علينا أن ننسى حسناتنا ونذكر خطيئاتنا. من نعم حسنا نمضي قدما. من طرق إصلاح النفوس البشرية تقليد العلماء او الحاق بالصالحین صحیح او تشجیع الوالدین اولاده یعنی عندما نشجع اولادنا فيكونون يتطورون في اصلاحهم على سبيل المثال وقد راى احد الاباء يوما ابنه يقلد شيخه في مشيته يعني شيخه استاذه كان يمشي وخلفه يعني تلميذه كان يقلد فماذا قال اب الاب ماذا قال الحمد لله ان ابنه يقلد العلماء ولا يقلد غيره سبحان الله سبحان الله وهناك حكايه او كما تقولون واخذت امراه باذن ابنها وقالت اذهب الى الامام المالك الله اذهب الى الامام المالك فتعلم منه الادب قبل العلم قبل اصلاح النفوس البشريه اصلاح النفوس يعني معناه هناك دور ما هو دور الوالدين كما يقال بالاردن ما هو كردار يعني يجب على الوالدين ان يشجعوا اولادهم ان يصلحوا نفوس اولادهم ماذا يعملون اين يذهبون ماذا يصنعون ذهبوا الى المدرسه وتاخروا عند رجوع البيت ماذا فعلوا صحيح لماذا تاخروا ماذا يشاهدون في التلفاز انت ركبت لهم النت الكمبيوتر وماذا يشاهدون اولادك ماذا يشاهدون انت ركبت النت واشتريت له الكمبيوتر اشتريت له هذه الاشياء التي تؤديك الى الى الى الذنوب والمعاصي يعني لماذا الوالدين يعني لا يتفكرون لا يبالون عليهم ان يبالون عليهم ان يتفكرون في اولادهم طيب قال ومن الوصايا صاحب من يدلك على الله حاله ويقربك من الله مقاله ولا تعصي الله وانت في صحبته ذكرنا هذا القول امير اهل السنه سبحان الله امير اهل السنه فضيله العلامه ابو بلال محمد الياس العطار القادري حفظه الله تعالى يدلنا على الله حاله سبحان الله صحيح يقربنا من الله مقاله الحمد لله في مذاكره المدينه الحمد لله سبحان الله ان ويقول ان المراه اذا اراد ان يصاحب احدا فليحذر فليحذر يفكر صحيح ينظر لماذا فان الانسان يعرف بصاحبه a man is known by his company من هو صاحبه هذا كذا هذا الشخص ايضا نفسه هو مثله فالانسان يعرف بصاحبه صحيح فاذا كان صالحا وصف هو بالصلاح وان كان فاسقا وصف بالفسق مصعب یہ تو جیسے غلام یاسین بھائی نے احسن انداز میں بتایا کہ ماں باپ اصلاح پر اپنی اولاد کی اصلاح پر توجہ نہیں دیتے کیا ماں باپ اپنی اولاد کی اصلاح میں رکاوٹ بھی بنتے ہیں یس دے ڈو آئی مین اف دے ڈونٹ ٹیک دیئر بیڈ ہیبٹس اینڈ دا ہیبٹس آف سننگ ایز این ایول اینڈ اف دے ڈونٹ گیٹ اپسٹ you know when their children do sins and they tolerate and they take it lightly and they feel that you know these are kids you know at this age everyone does so what's the big deal and they defend them and protect them and if anyone complains and talks about look your son is doing this or your daughter is doing this instead of taking a heed and trying to disciplining their daughter or son they fight with the person apne baal dekhen apne bacche dekhen kya karte hain yes so you go watch your own house who are you to come and tell me don't interfere with my family and my children, you know. So this type of behavior, actually if someone comes and tells you, look, I've seen your son doing this or I've seen your daughter doing this, take it seriously. Do a personal investigation. Say, get involved. You know, don't start believing, oh, my kids, they don't speak lie, you know, they're always truthful. I know my kids. Mera bachcha jhoot kaise bole? Yeah. This is such a deception of shaitan and nafs, and you can't behave, you know, so naive as father or as mother. You know, be realistic. Come back to the reality. See, this is the reason is parents, as you said, are overprotective. And see, one thing is image. So if you complain about your children, about your, somebody complains, it's also a reflection on what kind of parenting you are doing. So because you become defensive, like you're saying that I'm not doing my job, so therefore they will defend the children no matter whether they're right or wrong. But unfortunately, when problem goes out of hand, then it's too late to regret. Then they sit and cry, and then they wish that, you know, they wish they didn't have these children. And this is unfortunately, it's too late. Yeah, it's too late. And the very good example you gave, you said, when a plant is growing bent and still young, you can straighten it. If it becomes a bent tree, then you want to straighten it and break. Yes. So this is what actually happens. But the underlying cause of this is, you see, one thing is, even if you are inspired to change your life, shaitan comes and tells you, you know what, you're overdoing it. You know, you've got to enjoy life. You have to be relaxed. So look at these people wearing amama and all these things. They're not enjoying their lives. Do you want to be like them? And they'll come and tell you, you're stealing the childhood away, you know, from the children. Is there time to, you know, wear all these modern clothes and techies and, you know, branded jeans and, you know, shirts and etc. And, you know, walk with a special style, you know, as if they got springs under their feet. You know, there's a special walk these days that the youngsters, they walk. You know, let them be like normal, you know, that's a normal for them. So you're taking that childhood away from them. You're stealing that away from them. What a filthy argument this is. And it appeals, eh? It makes sense to a lot of people. Yeah, man, they're children. You're stealing their childhood. And then they start giving them all the freedom and, you know, from a very young age, they have access to money, they have access to expensive things, clothes, expensive toys, you know, and then, of course, it's too late to be spoiled. Now, you look at two examples. One is, in our midst, Amir Sunnat, if you look at his lifestyle when he was young, and what that has molded him to be a model for many millions of people because of his lifestyle from young. He didn't get involved in all these kind of things that the modern young people are getting involved in. You look at Ala Hazrat radiallahu anhu, his lifestyle. He was surrounded by people who were only concerned about deen, his grandfather, his father. So he grew up in an environment where the modern people say, no, they must have freedom, they must enjoy, must play games and do all these kind of things. But see, by them being surrounded by those who are really concerned about them, they became light of the time and the era. So this is an example. So if parents can think about, why did Allah send us in this dunya to enjoy it or to get ourselves prepared to meet Allah? So these are examples right in front of us. Amir al-Sunnah, look at how many people in Africa haven't seen him but became murid. How many people have seen him in the dreams? How many people who were pop stars and music stars and all have changed? Who can change someone that is enjoying money, fame and have got thousands of fans, and all of a sudden they give all this up because of one personality? Why? Because of that light, and that starts from childhood. So but if we make our children get involved in loving dunya, PlayStation, you find many people say, no, that our children have to enjoy themselves, they have to relax, so we buy them all this game, computer game, so their life becomes a big game. So when you bring the deen into their life, it's a game, they want to enjoy. So you tell them, now I'm going to become strict and read namaz. I mean, I'm used to enjoying and having fun. There's no fun in namaz. There's no fun in going for kafila. There's no fun sitting for 30 days here. We want to have fun. We want to enjoy because our parents have done this to us. To show us, now you can't. And many times, they don't get angry if the child is not reading namaz. Mm. They're not even worried about when children go to madrasa, whether they're learning anything. And in the school, then the parents will get angry. That's the problem. How many parents out there, they create facilities and they promote their sons or daughters in premarital relationships, these boyfriend girlfriends. They know about it, they promote it, they promote stayovers, these kind of things. Actually, to those parents who do this, you are pushing your children towards the fire of hell. And you will fall in after them. Now this is something very important that the viewers of Madhya Channel must learn about this. The thing that is created by the enemy of human beings is called generation gap for those who are modern. And they say, and even psychologists talk about this, they say it is a normal thing to have a generation gap. Generation gap means let the children, young people discover themselves. Mm. Don't impose on them. That's how they will grow. So this is a shaitanic way of thinking. So if they want to go and drink and drug and dance and do all this, let them go discover this, and they must find out for themselves that this is not right. How many people are strong enough to find the way back? Mm-hmm. When shaitan tempts them into this, it's called generation gaps. Mm-hmm. And modern psychiatrists say no, the children must find themselves. They have to become strong personalities. You don't interfere. But Islam says groom them from the time they're small. Many Muslims, they want to have an image of a modern parent, that we must give our children freedom. They have to go out with their friends at night, as long as they come at a certain time. Because they watch TV, mm-hmm. they watch all these movies, and that tells them this is how you must enjoy this dunya. You have to enjoy this kind of lifestyle. So the parents, the children say, no, we've got a very nice modern father, not old-fashioned wearing Amama Sharif, going to the masjid. Friends. Yeah. These days, fathers are friends. Friends, yeah. So they feel very, you know, politically correct. Because these are all the you know, psychologists and, you know, modern type of people. They'll say, you know, be friend with them. You know, be friend. When you're friend, how are you going to rectify? You know, he doesn't fear if you are friend with him. I mean, it doesn't mean you must be harsh and you must be rude. But there must be some kind of authority. You know, they're children. Children are children. If they're not disciplined, they'll do anything. Mm. In fact, if there are two children, small children, you leave them alone, they'll kill each other. You have to keep on watching them. You have to keep on disciplining them. You have to keep on inserting values in them. You know, you have to keep on telling them this is right and this is wrong, this is good and this is bad, till they, you know, reach that level where they become mature. And they can go in the outer world and they can make decisions. But you can't leave them when they are alone and they are unable to make correct decisions, and then you leave them on the mercy of the environment, the atmosphere, and hope that let them learn and let them become whatever they want to be. So, I mean, most of these youngsters, if you leave them and say, let them learn themselves, most of them, you know, would go astray. They would not stay on the right path. So, it's important that, you know, you, as a father, your authority must be accepted. And you know, sometimes they use nice words to destroy values. And these days they do a lot. So now they don't want you to be, you know, disciplining the child for the wrong things. They'll say, no, be friend with him. How can you be friend with him? You're father. Be father. And father is the one that has authority. Father is the one that who sees. He protects himself and he protects his children from the fire of hell. He protects his family. Ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. O believers, protect yourself and your family, your wife, your daughter, your son, their children, their children's children, بچے all are your family, you love them. And if you love them, would you want to see them burning in the hellfire? Never. You see, there's another problem which some people talk about, express in this area. مدنی پھول انشاءاللہ اس کو ہم لیں گے. کچھ میں اس کو خلاصہ کر دوں جو آپ ابھی تک آپ جو ہے وہ فرما چکے ہیں. تو سب نے بتایا کہ ماں باپ اولاد کی اصلاح میں کبھی کبھار اس طرح سے رکاوٹ بن جاتے ہیں کہ اب اگر کوئی ہماری اولاد کی ہمارے بچے کی کوئی خامی ہمیں بتا دیتا ہے تو ہم وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. میرا بچہ جھوٹ بولے گا, میرا بچہ چوری کرے گا, یا میرا بچہ کسی غلط جگہ پر بیٹھے گا. کیسے بیٹھے گا؟ اپنے بچوں کو کبھی دیکھا جا کے ان کو دیکھو, ہاں تمہارے بچے کیا کرتے ہیں, ان کی کبھی خبر لی ہے, مجھے بتانے آ گئے ہو. اس طرح کی باتیں ہم کر کے کس کو دھوکہ دے رہے ہیں, کس کو نقصان دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہیں. اگر واقعی ہمارے بچے میں وہ عادت موجود ہے جو بری عادت ہے, ابھی وہ بچہ ہے, نگران شرح فرماتے ہیں بچہ ہے اسی لیے تو یہ بچا ہوا ہے. جب یہ بچہ نہیں رہے گا تو پھر نہ یہ خود بچے گا, پھر نہ آپ جو ہے وہ اس سے بچ پائیں گے. تو اس عادت کو دور کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں اور بچے کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. ایک اور بڑی پیاری جو ہے وہ انہوں نے توجہ دلائی کہ کچھ جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں بچوں کو ٹھیک ہے چھوڑیں, بچے جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں, خود ہی سیکھ جائیں گے, خود ہی بڑے ہو جائیں گے, مطلب خود ہی ان کو سمجھ شعور آ جائے گی, اچھے برے کی پہچان خود ہی آ جائے گی. خود کیسے آئے گی؟ ایک بندے کو بولیں کہ بھئی اس کو دریا میں پھینک دو اور یہ خود ہی تیرنا جو ہے وہ سیکھ جائے گا. کیسے تیرنا سیکھے گا؟ اس کو پتہ ہی نہیں میں نے کون سا ہاتھ پہلے جو ہے اس کو مارنا ہے, کیسے جو ہے وہ پاؤں مارنے ہیں. دریا میں پھینک دیں گے بچے کو, خود ہی سیکھ جائے گا. جی تیراکی خود ہی سیکھے گا؟ سیکھے گا نہیں, وہ بیچارہ ڈوب جائے گا اور کام ہی اس کا ہو جائے گا. تو اس لیے اسلام نے ہمیں جو ہے وہ رہنمائی دی ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے, اچھی چیزیں ان کو سکھانی ہیں, اور اگر اولاد بری چیز کی طرف جا رہی ہے تو اس سے ہمیں انہیں بچانا ہے. اگر آج نہیں بچائیں گے, آج اگر اپنی اولاد پر توجہ نہیں دیں گے, انہیں اخلاق نہیں سکھائیں گے, ان کا کردار اچھا نہیں بنائیں گے, ان کو اللہ اور اس کے رسول کی یاد نہیں دلائیں گے, انہیں اچھے ماحول کے اندر ان کی پرورش نہیں کریں گے, ریلیجیس ماحول میں ان کا آنا جانا نہیں رکھیں گے, ہم خود روکیں گے اپنی اولاد کو ان ساری چیزوں سے, تو کل اس کا وبال مجھے دیکھنا اس وقت پڑے گا کہ جب میری طاقت میری ہمت کی جواب دے رہی ہوگی, بچہ میرا ہوگا بات میری نہیں سنے گا. کیوں؟ کہ ہم نے اس کو ایسے ماحول میں رہنے نہیں دیا جہاں اس کو یہ سبق دیں کہ بھئی اپنے والد صاحب کی جو ہے وہ بات ماننی ہے, اپنی والدہ کے قدم چومنے ہیں. تو اپنی اولاد کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کیجئے اور ان کو مدنی قافلوں کا مسافر بھی بنائیے, خود بھی مدنی قافلوں کے مسافر بنیے, اچھی ان کی تربیت کیجئے. انشاءاللہ مزید مدنی پھول بھی شامل رہیں گے سلسلے میں. قاضی صاحب کی بات میں نے جو ہے وہ روکی ہے, تو انشاءاللہ اس کو ہم آپ کی کالز بھی ہیں ان کو شامل کرتے ہیں سلسلے میں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جہاں سے قاضی صاحب کی گفتگو جو ہے وہ رکی تھی وہیں سے انشاءاللہ اس کو بعد میں سٹارٹ کریں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عثمان فرام لندن. میں یہ کوشچن کرنا چاہتا ہوں, اپنی اصلاح انسان کیسے فرمائے, اس کے بارے میں کوئی مدنی پھول ارشاد فرمائے. ٹھیک ہے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برائے کرم مجھے نعت سننی ہے. سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے, یاد میں آقا کے آنسو بہ گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد یونس عطاری, ضلع بہاون نگر, اور مجھے یہ نعت سننی ہے مدینہ سننے والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمان افغان خانے والے سے بات کر رہا ہوں. نعت خان اسلامی بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے, یہ نعت شریف بنا دیجیے گا. مدت سے ہے میرے دل میں ارمان مدینہ, روزے سے بلا لو سلطان مدینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سعودی عرب سے بول رہا ہوں, تبوک شہر. میرے ہر روز کوئی نہ کوئی مسئلہ نیا کیا ہو جاتا ہے, مشکل سے مشکل کام پہ جاتا ہوں, دل نکلتا کام کرنے کا. یہی میری عرض ہے, اس میں کوئی انسان مہربانی کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت عطا فرمائے. کام میں دل نہیں لگتا انشاءاللہ, اس کا روحانی علاج بتاتے ہیں آپ کو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد راشد ہے اور میں دنیا پور سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میرا گھر بھی دل نہیں لگتا اور جو بھی کام کرتا ہوں میرا دل نہیں لگتا اور میں روتا رہتا ہوں. برائے مہربانی مجھے کوئی بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شورپور ضلع جھنگ سے بول رہا ہوں. تو میری دکان ہے, اس کا کاروبار نہیں چلتا, یعنی کہ اس کا کوئی وظیفہ بھی مجھے بتا دیں. اللہ آپ کو آسان روزگار عطا فرمائے, رزق میں برکت عطا فرمائے انشاءاللہ. روحانی آج بتائیں گے. جی مدثر کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرے ساتھ پریشانی ہے کہ کاروبار میں تو برکت نہیں ہو رہی, اور گھر پہ یہ کہ اختلافات اور مثلا جھگڑے وغیرہ بہت ہوتے ہیں. اس کا کوئی حل بتا دیجیے مہربانی, شکریہ, اللہ حافظ. جی بالکل بتائیں گے روحانی علاج. میرا نام ہے شان علی فکیر والی سے. میں حفظ کرتا ہوں, اور حفظ کے لیے دعا فرمائے اور وظیفہ بھی بتا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی حضرت کے کلام کی فرمائش تھی, کچھ اس کے اشعار, پھر کچھ دیگر بھی انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے, کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے, کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے. اور مجرم بلائے آئے گے جاؤ کہے گواہ, مجرم بلائے آئے گے جاؤ کہے گواہ, پھر رد ہو کب یہ شان اور مانگا ہے مانگے جائیں گے موما کی پائیں گے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے اور مانگتا بولو عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے اور لب با ہے آنکھیں بند گئے پھیلی ہے جھولیاں, لب با ہے آنکھیں بند گئے پھیلی ہے جھولیاں, کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہوئی امیدیں برابر مدینہ آنے والا ہے, امیدیں برابر مدینہ آنے والا ہے, جھکا لو اب ادب سے سر سارے جھکا لو اب ادب سے سر, مدینہ آنے والا ہے, اٹھو عطار اب اٹھو ذرا وہ کو ہے چھایا نور ہر شے پر ہے چھایا نور ہر شے پر مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے جی سیدی روحانی علاج کے حوالے سے کیا فرمائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مریضوں کے پریشانیوں کو دور فرمائے. اسلامی انہوں نے کہا کہ آئے دن کوئی نہ کوئی پریشانی مصیبت رہتی ہے اور کام میں دل بھی نہیں لگتا. ان کو چاہیے کہ یہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے کثرت کرتے رہیں, اور اس کے ساتھ جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ عزوجل قبول ہوگی. کام میں دل نہ لگنے کے حوالے سے کہ روحانی علاج ہے, اس کو پڑھیں انشاءاللہ عزوجل کام میں دل لگے گا. روزانہ صبح اور شام سو سو بار بسم اللہ الرحمن الرحیم بحولی وقوتی لا الہ الا اللہ المحیمن العزیز الجبار المتکبر. بالفرض اگر آپ کو یہ روحانی یاد نہیں ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ اپنے قریبی تعویذات تحریک بستے پر جائیں, وہاں پر انشاءاللہ آپ کو یہ پرنٹ شدہ ایک پرچہ مل جائے گا. کام میں دل لگنے کے حوالے سے آپ کو یہ آپ روزانہ اول آخر درود پاک کے ساتھ ایک سو بار پڑھیں انشاءاللہ کام میں دل لگے گا. یہ مدنی سورہ میں بھی ہے؟ مدنی سورہ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, صحیح. اسی طرح ہمارے اسلامی انہوں نے کہا کہ دکان ہے لیکن کام میں برکت نہیں ہو رہی. آپ کو چاہیے کہ 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک سادے کاغذ سے لکھ لیجئے, اول آخر درود پاک بھی لکھ لیجئے, اور اس کو اپنی دکان آویزاں کر دیں, پلاسٹک کوٹنگ کروا کے دکان میں چسپاں کر دیجئے, انشاءاللہ دل کاروبار میں خوب برکت ہوگی. اس میں لکھنے میں احتیاط یہ رکھیے کہ دائرے والے حروف یہ کھلے ہوں واضح ہوں, اور اردو رسم الخط میں نہیں بلکہ عربی رسم الخط میں لکھیے, انشاءاللہ دل فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اسی طرح اسلام بھی نے کہا کہ کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی, ان کو چاہیے کہ صبح فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 550 بار یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو کا بھی وظیفہ کریں, انشاءاللہ عزوجل ان کے کاروبار میں برکت ہو جائے گی, رزق میں برکت ہوگی. اور گھر میں نا اتفاقی کے حوالے سے بھی مختلف پریشانیاں بھی رہتی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے پریشانیوں کو دور فرمائے. امین. مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد حنیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سیدھا قدم گھر میں داخل کرنا چاہیے, اور جب گھر میں داخل ہو جائیں تو گھر والوں کو سب سے پہلے سلام کریں, اور بالفرض اگر گھر میں کوئی موجود نہیں ہے تو یوں کہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کہ بعض بزرگوں کو دیکھا گیا ہے کہ دن کی ابتدا میں گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ شریف پڑھ لیتے اور اس کے ساتھ سورہ اخلاص شریف قل ھو اللہ احد یہ مکمل پڑھ لیتے تھے, کہ اس سے گھر میں اتفاق بھی رہتا ہے اور رزق میں برکت بھی ہوتی ہے. تو آپ بھی اس روحانی علاج پہ عمل کریں انشاءاللہ گھر کے آپ کے تمام تر مصیبتیں پریشانیاں اور نااتفاقیاں یہ دور ہو جائیں گی انشاءاللہ. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ سب کو عافیت عطا فرمائے. نگران شورا کی ہم زیارت کریں گے, مدنی گلدستہ ہے ہم کب بدلیں گے, اور ان کے جو ہے وہ مدنی پھول بھی سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شراب کب چھوڑی جائے گی؟ دعا کب چھوڑا جائے گا؟ فلم ڈرامے کب چھوڑے جائیں گے؟ نمازیں کب ادا کی جائیں گی؟ مسجدیں کب آباد ہوں گی؟ ویرانے یہ تفریح کا کب ویران ہوگی؟ سنیما گھر کب ویران ہوں گے؟ کبھی سر غور نہیں کیا وہی کہ وہی ہم کب بدلیں گے؟ ہم کب اللہ تبارک تعالیٰ کے خوف سے تھر تھرائیں گے؟ قرآن پاک واضح لفظوں میں پچھلی قوموں کی بربادی کا بیان کرتا ہے کہ اس پر غور کرو. سورہ توبہ کی آیت نمبر 70 میں ہمارے رب کریم نے 6 قوموں کا بیان کیا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کا شکار کر دیا. نمبر 1 حضرت نوح علیہ السلام کی قوم, ان کو اللہ تعالیٰ نے طوفان میں غرق کر دیا. نمبر 2 قوم عاد, ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہولناک آندھی کے عذاب سے ہلاک کر دیا. قوم ثمود, ان کو اللہ تعالیٰ نے گرج اور کر کے عذاب سے ہلاک کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم, اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی نعمت سے چھین کر ان کو ہلاک کر دیا, اور نمرود کے دماغ میں مچھر مسلط کر دیا. حضرت شعیب, اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم اور یہ اصحاب مدین تھے, ان کے پاس صاحبان کی طرح بادل آیا اور اس میں آگ برسی, زمین میں زلزلہ آیا جس سے سخت ہولناک آواز آئی اور پوری قوم تباہ ہو گئی. قوم لوط, ان کی زمین کو اللہ تعالیٰ نے پلٹ دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی زمین کو پلٹ دیا, زمین کا نچلا حصہ اوپر آ گیا اور اوپر کا حصہ نیچے چلا گیا. قوم سمود کی بربادی اور ان کے عذاب کا بیان کرنے کے بعد حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں, قرآن کریم کے اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ قوم آج جو بڑی طاقتور اور قداور قوم تھی اور ان لوگوں کی مالی خوشحالی بھی نہایت مستحکم تھی, کیونکہ لہلاتی کھیتیاں, ہرے بھرے باغات ان کے پاس تھے. پہاڑوں کو تراش تراش کر ان لوگوں نے گرمیوں اور سردیوں کے لیے الگ الگ محلات تعمیر کیے تھے. ان لوگوں کو اپنی کثرت اور طاقت بڑا ناز تھا, مگر کفر اور بد اعمالیوں اور بد کاریوں کی نحوست نے ان لوگوں کو قہر الہی کے عذاب میں اس طرح گرفتار کر دیا کہ آندھی کے دھونکوں اور جھٹکوں نے ان کی پوری آبادی کو جھنجھوڑ کر چکرا چور کر کے رکھ دیا. اس پوری قوم کی وجود کو صفحہ ہستی سے اس طرح مٹا دیا کہ ان کی قبروں کا بھی کہیں نام و نشان باقی نہ رہا. پھر بھلا ہم لوگوں جیسی کمزور قوموں کا کیا ٹھکانہ ہے کہ عذاب الہی کے جھٹکوں کی تاب لا سکے؟ اس لیے جن لوگوں کو اپنی اور اپنی نسلوں کی خیریت و بقا منظور ہے, انہیں لازم ہے کہ وہ اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی اور بد اعمالی سے ہمیشہ بچتے رہے, اپنی کوشش اور طاقتور اعمال صالح اور نیکیاں کرتے رہے. ورنہ قرآن مجید کی آیتیں ہمیں جھنجھوڑ کر یہ سبق دے رہی ہیں کہ نیکی کی تاثیر آبادی اور بدی کی تاثیر بربادی ہے. یاد رکھو اس مدنی پھول کو کہ نیکی کی تاثیر آبادی ہے اور بدی کی تاثیر بربادی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں پارہ 29 سورہ حاقہ کی آیت نمبر 9 میں رب کریم نے ارشاد فرمایا, یعنی بہت سی بستیاں اپنی بدکاریوں اور بد اعمالیوں کی وجہ سے ہلاک و برباد کر دی گئی. میرے مدنی چینل کے ناظرین اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے. اللہ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جن اعمال کی نشاندہی کی, اس پر ذرا ایک نظر ڈالتے کہ لوگ مال غنیمت کو اپنی دولت اور امانت و غنیمت اور زکوٰۃ کو ٹیکس بنا لیا جائے گا, یعنی لوگ زکوٰۃ دیں گے مگر بد دلی کے ساتھ, عبادت سمجھ کے نہیں. آج زکوٰۃ دینے والا غور کرے کہ یہ زکوٰۃ کس طرح دے رہا ہے. پھر فرمایا غیر دین کے لیے علم حاصل کیا جائے گا. اس کی وضاحت اس طرح بھی بیان ہوئی ہے کہ مسلمان دینی علم نہ پڑھیں گے بلکہ دنیاوی علوم سیکھیں گے. آج جامعات جہاں علوم دینیہ سکھایا جاتا ہے, اس میں طلبہ کی تعداد دیکھ لیجیے, اور کالج اور یونیورسٹیز کے اندر اسٹوڈینٹس کی تعداد دیکھ لیجیے. آج علم دین سیکھنے کے لیے کوئی سفر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور دنیاوی علوم کے لیے ماں باپ اپنے بچوں کو غیر مسلموں کے سپرد کرنے کے لیے تیار ہیں. علم دین سیکھنے کے لیے اگر کوئی جامعہ میں یا دعوت اسلامی کے مختلف کورسز کے اندر, قافلہ کورس, تربیتی کورس, یا 12 ماہی کے مدنی قافلے میں سفر کی اگر نیت کرے, اس کا اظہار کرے تو چیخ نکل جاتی ہے. اور جب یہی کسی یونیورسٹی یا کسی ماسٹرز کے لیے, کسی اور چیز کے لیے دنیاوی علوم فنون سیکھنے کے لیے التجا کرے تو گلے میں ہار ڈال کر, خود اپنے ہاتھوں سے ویزا لگوا کر, خود ہی اپنے ہاتھوں سے ایئرپورٹ چھوڑ کر اس کو غیر مسلموں کے سپرد کر دیا جاتا ہے. کیا حال ہے, کس قدر یہ ہمارا زوال ہے, ہماری سوچوں کا زوال ہے. ہم کہتے ہیں کہ آج ہمیں ہماری قوم کو زوال لگ گیا. قوم کو زوال لگا, ہماری سوچوں کو زوال لگ گیا نا. ہماری سوچوں کی وہ بلندی نہ رہی, ہم اس مقام سے ہٹ گئے کہ جس مقام کے بارے میں کہا گیا, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ہم ہٹ گئے. ہم نے اس زمین کو عدل و انصاف اور اللہ کی فرما برداری سے بھرنے کے بجائے ہم نے زمین کو اللہ کی نافرمانی سے بھر دیا. اب دیکھیے سیدنا فاروق اعظم امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں زمین زلزلے سے ہلی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے زمین پر درہ مار کر ارشاد فرماتے زمین کیوں ہلتی ہے؟ کیا تجھ پر فاروق عدل نہیں کرتا؟ زمین تھم گئی. مورخین کہتے اس کے بعد زمین ہلی نہیں ہے وہاں, کیونکہ زمین پر جب عدل ہوا زمین تھم گئی. یہ وہ دور تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے زمین کو کہتے تھم جاؤ, تھم جاتی تھی. دریا کا پانی بہنا بند ہو جاتا تھا, اس سے اپنا رکا بھیجتے تھے, مکتوب بھیجتے تھے اور فرماتے ہیں دریا کو کہ دریا اگر تو رب کی مرضی سے چلتی ہے تو چل. اور فاروق اعظم کو رکا پار کر دریا چلنا شروع کر دیتا ہے. وہ دور مسلمانوں کا دور گزرا, جب مسلمان غیر مسلموں کا تعاقب کرتے ہوئے جب دوڑتے اور وہ سمندر کے اندر بیٹھ کر کشتیوں میں بیٹھ کر بھاگ جاتے تو مسلمانوں کا لشکر اپنے گھوڑوں کا سمندر کے اوپر ڈال دیتا اور سمندر کے اوپر ان کے گھوڑے دوڑتے اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے مٹی کی ریتیں اڑتی, اب کے پانی قطرے اڑتے نظر آتے. ان کی گھوڑوں کی ٹاپوں سے ریگستانی ہویا کہ مٹی اڑتی نظر آتی تھی. دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, میرے ظلمت میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. مسلمانوں کا نام سن کر غیر مسلم لرزہ بر اندام ہو جایا کرتے تھے. قیصر و قصر کی سلطنت ہے کہ پائے ہل جایا کرتے تھے. مسلمانوں کو ان کے وقار کو, ان کی علمی جلالت کو, ان کے علم و عمل کو, ان کے تقوی پرہیزگاریوں کو دیکھ کر غیر مسلم کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے. غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ, میرے خواجہ اجمیر جب ہند تشریف لاتے ہیں کتنے لاکھوں لاکھ غیر مسلموں کو آپ نے اپنے تقوی پرہیزگاری اور نیکی کی دعوت سے دائرہ اسلام میں داخل کر دیا. داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت دیکھیں, امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی سیرت دیکھیں, ہمارے اکابرین مفسرین کی, آئمہ مجتہدین کی, آئمہ اربعہ کی سیرت دیکھیں. آخر وہ سارا ترقی کا دور, وہ علم و فنون کا دور, وہ مسلمان جو سائنٹسٹ بنتے تھے اس کا دور کہاں گیا؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ ترقی, ارے ترقی نہیں ہے, ترقی وہ تھی جو مسلمان سائنٹسٹ تھے. ارے کون سی یونیورسٹی سے پڑھ کر وہ مسلمان سائنٹسٹ بنے تھے اس وقت؟ آج فی زمانہ جن یونیورسٹیوں کے نام لیے جاتے ہیں, جن ٹیکنالوجی انسٹیٹیوٹ کے نام لیے جاتے ہیں, اس وقت ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا, ان علوم کا ہی وجود نہیں تھا. اس وقت مسلمان سائنٹسٹ بنتے تھے, آج مسلمان سائنٹسٹ نہیں بن رہے. آج صرف اور صرف علم, وہ بھی وہ علم جس کا بظاہر کوئی اتنا فائدہ نہیں ہے, کہ اس کے سامنے دین کا علم نظر انداز کر دیا گیا ہے. وہ علوم کے پیچھے, دنیا علوم کے پیچھے دوڑتا بھاگتا جا رہا ترقی کے لیے. ارے بھائی ترقی یہاں نہیں ہے. آپ تو بتا دو ترقی کہاں ہے؟ ترقی قرآن میں ہے, ترقی حدیث میں ہے, ترقی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے چلنے میں ہے, ترقی خلفائے راشدین کے اتباع میں ہے, ترقی ان کے پیچھے. انہوں نے ترقیاں کی. ان کے سائے میں کئی سلطنتیں پروان چڑھتی چلی گئی. وہ ترقیاں تھی, ترقی وہ تھی جب سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے دور میں عامری نے زکات وصول کرنے والے زکات وصول کر لیتے, کوئی مسلمان نہیں ملتا تھا جسے زکات دی جا سکے, سارے مسلمان امیر ہو گئے تھے. سارے مسلمان, گویا کہ کوئی ایسا مسلمان تھا ہی نہیں جو زکات لے سکے. اکنامیکلی کرائسس کے اس پور فتن دور میں میں تم کو اس ترقی کے دور کی دعوت دیتا ہوں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور وہ برکات جو اسلاف کے مبارک دور میں ہوا کرتی تھی اللہ تعالی ہم سب کو وہ عطا فرمائے. سب قاضی صاحب کچھ کہنے جا رہے تھے تو ان کی بات سے پھر وہ یو کے والا سوال بھی ہے, اس پر بھی رسپونڈ چاہیے آپ کا. یہ فرمائیے کہ اللہ عز و جل سیز, دس از ویری فیمس ورس, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. سو دی سکالرز سے دس ریفرز ٹو یور اسلام, دیٹ مینز اینڈ وی ہیو ایز پیرنٹس ریسپانسبلٹی آف آلسو کریکٹنگ اور فیملی. ناؤ دی پرابلم ان موسٹلی ویسٹرن کنٹریز آر یو ہیو سنگل پیرنٹ فیملی and you get a situation where both the mother and the father is working, so they are so engrossed in earning money, so who's going to do islah, worry about developing the children, the character, because they're not there when the children need them the most. They leave them with maids, and maids can impose their values, or they are left to their friends. Mercy in the mercy of the friends. In Urdu they say mercy. Yeah. So this is a big problem, because else we neglect our duty. We think that the only thing we need to worry about is the financial security, the rest can go to wherever. So therefore you're finding breakdown in relationship. Mm-hmm. And what happened invariably, you find there's a conflict between the parents, that if the mother is earning more, she imposes her authority. And you find children, especially when they're young, they will use one parent against the other. If there's a problem, they will go and, if they are favorite with the mother will start taking side with the child, with the children. So what will happen? She will defend the child and protect the child and not inform the father that this is what's happening. Mm-hmm. And eventually, by the time the father comes to know that the problem is too late, and then you find there's a big fight. Mm-hmm. So now I say, you knew about this, why didn't you tell me? Mm-hmm. And there's a conflict. And many times what happens, the family structure breaks down. Mm-hmm. When the family structure breaks down, obviously, there you have problems. So how are you going to correct children in this case? The shepherd is not there, then certainly the wolves will come and devour the flock. Exactly. And here, if the parents are not united on one front, then certainly the children, as you mentioned, they'll use one parent against the other. And then islah and rectification or reformation is almost impossible there. Because in the very home itself, it's not happening. And then when they are from the home, they go to their friends or the influencers out there. And youngsters in particular, they like to experiment. Although they know, they hear about that drugs or alcohol, whatever it is, these kind of things are negative, it's bad for your health, it's bad for your spirituality, ruhaniyat, etc. But still they want to try, they want to experiment to see what the effects are. They say the wise person learns from the mistakes and the faults of others, the errors of others. But the youngsters, they want to themselves experiment and go through whatever feelings this is. So how can they rectify themselves if they also do this? It's important that the parents must be honest to each other when it comes to the responsibility of children. As you said, you know, if, you know, mother, mostly in this case, you know, because she is the softer one of the two, will try to cover. Don't share with the husband. Mm. Father doesn't know. And so that shouldn't happen. I mean, for the sake of children, if you love them, who else, who outsider will come and, you know, solve the problem if there's a problem? Now, the other thing that happens generally in families, that if there's a problem, say, the father is a person that's respected in the community. Now, the son becomes a drug addict. Now, what the father will do, he will take the son and put into a rehab center, hoping that some magic will happen. He'll change and people won't notice. But you know, in many rehabs, the person becomes even worse. And then when the child comes home, the father is very angry. You know, you're disgracing the family name. So instead of now, the child is very sick. Because the parents are so preoccupied with their own lives, they can't do islah on the child. And the child is gone off track. Now they get angry because you're disgracing our name. Hmm. What are people going to think of us? We've got such a high name. Selling our pots from the kitchen. Yeah. Oh. And selling the jewelry of your mother and sister and everybody. I mean, there's too many things that they do. And this is a reality that's happening. And unfortunately, we find what happens is the father, now the modern people who are studying, they say the way to rectify your child is to admit, don't worry what the people are thinking. You go to your child and say, listen, I am responsible. I want to help you. Let's work together. Instead of shouting, see what you are doing, you are a disgrace to the family. You're rubbish. You know, and yeah, you're a rubbish. So every time he sees his father is angry, it makes him more angry. He wants to go and do drugs more. So you're not encouraging him. The thing is, what the scholars are saying now, he's already sick, he's sinking. Mm. Now you're putting your leg on his head and you make him sink even more. Mm-hmm. So what you do now, you give him a rope. You say, first of all, you reflect, sometimes the father himself is the cause. Because mm-hmm. he didn't worry about the correcting his child. Now you say, listen, we're going to work together, right? And protect him, and take him, help him, talk to him. Say, I'm your friend, now confide in me. Mm-hmm. So what happens normally, and the one very beautiful story I heard, I'm not sure whether it's a true story, but it's a very moving story. There one father was a consultant, and he used to charge a lot of money. So every time his son wanted to talk to the father, the mother will say, no, your father is doing work, he's bringing money. And then the father asks, how much? He says he charges like 250 in our, say, rand an hour. So then the son kept saving money, until he had 250 rand. So he went to his father, he said, there's 250 rand. His father said, what is this? He said, can I have 1 hour of your time? Because your rate is 250 rand an hour. So it shows we are so preoccupied. And the thing is, what is Islam? is to show your child that I'm concerned about you. Mm-hmm. So what it means, you see, sometimes you don't think about this. When a child is small, little things are important to them. Like a child went to school, he did very well. He's got a star in his work. So he wants to come and share it with his father. So when he comes to his father, says, Abba, or talk to his father, say, I want to talk. The father knows the child can't talk anything sensible to me. He says, you know what, I'm busy. Just leave me alone. Busy watching TV. Yeah. And you read. So all he's doing is work. So what he'll do, he will discard the child. He says, no, don't worry, I'm busy now. So the child will come two or three times to the parent, to the father. And then he sees the father is not interested. Eventually, he will stop coming. Mm. So he's got something to share. Instead of the father saying, MashaAllah, well done. What the psychologists say is, you are busy on your laptop or something, and the child comes, all you do is, you turn this thing aside, and you full attention on the child. You say, yes, my son, what can I do? To show that I care. It's a small thing. You say, MashaAllah, very good. Mm. So, you're doing everything for the future of your own child, but now you're destroying your relationship with him. Mm. I mean, you're talking about the father. What about the mother? The mother, same. The mothers are these days, They got their own clubs and friends, and they're busy, you know, chatting, you know, WhatsApp and I don't know what else, BlackBerry. And social networks. Social networks, and you know, they, and many a times the kids are neglected. They want, you know, something from the mother. Mother shouts. They got no time because they feel they're busy. They're in the middle of conversation. So I think it's the father and the mother both, and they're doing this to the kids. I think via Madani channel, or through the medium of Madani channel, we are sending this message. It's for all of us. Alhamdulillah. That, you know, let's take account of ourselves. How are we treating our children? Oh. And there are a lot of things that we might not take it seriously, but as you know, Qadi Sahib brought a few things. It made perfect sense, you know. Alhamdulillah, Madani channel is doing, you know, this practical contribution. People can learn and they can feel that, look, I can do something now. There is a way forward shown to me. And this example was perfect, you know. Child comes, put your, you know, iPad and put your laptop one side and say, come, let's talk. Islam teaches us that whenever somebody would come to Nabi sallallahu alayhi wa sallam, then he would turn his whole body, in fact, not just his face, and give full attention to that person, whatever he wanted to say. To our viewers of Madani channel, ourselves as well, in the Quran it is mentioned that indeed Allah azza wa jal will not change the condition of a people until they change what is in themselves first. So we must keep this in mind, that first we must take those first steps, even if it is baby steps or small steps, but take the step, put the effort in, and head in that direction. Surround yourself with good company, and inshallah ta'ala, make dua as well. Dua is a powerful tool to help us. And if you know what our purpose is, if we have good authentic knowledge of Islam, of our deen, if we have the tools, the right tools, by sitting in the company of the ulama ikram, muballighin, inshallah ta'ala, we can get some rectification of ourselves, our families as well. The other thing is a very important point. Sometimes the way we talk to our children, because I went for kafila to one overseas country and I was introduced to one family, and two young persons, they came and opened the door, and they were university students, and they virtually stood quietly and didn't say anything, and I heard a very angry voice from inside say, he said in Urdu, "Kon hai wa? Andar bulao, kya ho gaya aap log ko?" You know, the anger, he said this, and I looked at him, his eyes was red. Mm. His eyes were red. And he said, kya hai, batmeezi, in front of us. Mm. So, and then he says to me, mujhe bahut jaldi gussa aata hai. Kuch ilaaj hai iske bare mein. So, can you see now, and these children, they're university students, they didn't open their mouth and speak, they were just sitting quietly like this. And their lives have been shattered. So, sometimes the parents think, no, we have to discipline our children. We have to talk, shout at them. What our beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam say? Be soft and kind and gentle. See, when you talk about discipline is a comprehensive word. It doesn't mean that you insult them, you shout at them, or punish them physically with stick or smacking. Or, I mean, there are so many ways, beautiful ways, friendly ways, you know, polite ways, gentle ways, yes, that you can use and discipline them. الحمدللہ اپنی اولاد کو وقت دیجئے, اور ہم سب نے بڑی پیاری بات کہی کہ ابھی آپ غور کریں کہ کتنا وقت جو ہے آپ اپنے بچوں کو دیتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان کی کیسی تربیت کرتے ہیں, ان کے احوال کے بارے میں کیا آپ معلومات کرتے ہیں, ہمارا بچہ کہاں جا رہا ہے, کہاں اٹھ بیٹھ رہا ہے, کن لوگوں کے ساتھ گھوم رہا ہے. اگر آج ہم وقت نہیں دیں گے اور آج ہم یہ ساری باتیں نہیں دیکھیں گے تو کل جب ہمیں جو ہے اس بات کی حاجت ہوگی کہ ہماری اولاد ہمیں وقت دے تو پھر شاید ہمیں وقت نہیں مل سکے گا اپنی اولاد کا. تو اس لیے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں, انہیں وقت بھی دیں. سب یو کے سے سوال اس سے میں نے کیا تھا کہ ہم اپنی اصلاح کس طرح سے کر سکتے ہیں, کیا فرمائیں گے؟ I think the best way is to take account of yourself, you know, and in today's time Dawat Islami offers, you know, a program called Madani Inamat. Subhanallah. Self accountability program, sure, that you check yourself every day what good you have done and what bad you have done. And this is not actually something new, it has been, you know, taken from the characteristics of pious elders like Hazrat Sayyidina Umar Farooq radiallahu ta'ala anhu. He in the evening would take account of himself, and he would hit, you know, his famous lash, durra, on his foot, and he'll ask himself, Umar, tell now, what have you done today? Aaj kya kya kiya hai? What are the things that you have done today? I mean, look at his ajizi, look at his humbleness and humility, that as being qat'i jannati, categorical jannati, that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has given the good news of jannah to 10 sahaba ikram and he is one of them, subhanallah. And but still he takes accounts of himself, fears Allah azza wa jalla. So this is the way. I mean, in today's time, olden days, Sufiya Ikram used to do that in their khankas. Their murids and their students would come and stay with them, and they would, you know, put them on programs, you know, for self improvements and purity and, you know, taqwa and all that. So, and then when they qualify, then they'll send them, okay, you go in that area, go serve deen, you go in that area, go serve deen. And that's not happening anymore. So alhamdulillah, Dawat Islami has brought that culture of khanqa, culture of Sufiya Ikram, working on, you know, murids and talibs, and it doesn't matter whether you murid or not murid. You know, as long as you are a believer, it's your right to come and, you know, learn something, improve yourself. And Madani Inamat is wonderful. It works for brothers, it works for sisters, it works for students. It works for prisoners. Yes, there are different Madani Inamat. That means, according to your condition and your status, the program is worked out. Subhanallah. Subhanallah. And that would suit your needs and your conditions and circumstances. And if you practice upon it, you'll see a huge change within yourselves. You'll see a Madani revolution coming within yourself. See, it's the most change. Kaise feel hoga? Kis tarah hame mehsoos hoga waqai ke ab hamara amal jo hai ye ترقی کرتا چلا جا رہا ہے؟ Yes, look, there are so many things, you know, have you read your 5 daily namaz with jamaat, in the first saf with takbir-e-ula, so every night you tick, yes or no? ٹھیک ہے جی. So you didn't do it, you're gonna tick on no, but it's like, you know, you start asking yourself, why am I, you know, doing no every day? What's wrong with me? Why can't I read my namaz? Why can't I leave to the masjid, I mean leave to go to the masjid on good time So I can be in the first saf and read my namaz with Takbir-e-Ula. So instead of ticking every day on no, so I can tick on yes. See, the other did you read like 313 times Durood Sharif? Ji. You know, did you speak anyhow with people, or you were respectful when you talked with people? Did you make good intentions? That means you were sincere in all the good things that you have done. You know, everything, that's all you need. Allah. And also it's a very powerful tool against shaitan. Yes. Now look at a lot of the problems in broken homes is due to people not controlling the eyes. Mm. That means kufla madina of the eye is emphasized in many places, kufla madina of the mouth. So if we practice on madni namaz, we will save ourselves from a lot of sinful things, and this is what causes adultery, causes breakdown of homes. So that means if we start practicing on madni namaz, and alhamdulillah, if we have madni channel in your home, and like all these kind of programs that you see, that's a way to reform yourself. That means alhamdulillah, Dawud Islam has got the tools to change people's lives, but they have to accept it and act upon it willingly. Because a very important point Mufti Sahib has mentioned, that if you keep checking yourself, you become aware of your own weaknesses. Mm. And once you know you have a weakness, then you can start correcting it. If you don't know you have a weakness, you live with that till you die. So Madin Ahmad makes you fully aware that these are my weaknesses, this is what I must improve. So it gives you an indication on what to concentrate on if you want to improve. So this is how you can control, improve your character. Dawud Islam also offers, this is on a daily basis, weekly basis, Madani Ijtima'at are there, both for Islamic brothers and Islamic sisters. Madani Qafilas are there. There are many rihaish, other courses as well, designed for Islamic brothers, for Islamic sisters, where they can rectify themselves, improve themselves, do Islah as well. In fact, Allah Azza wa Jal is so merciful that Allah Azza wa Jal creates opportunities for us to come back towards Him. No matter how far we go down the road of sinning, still, Allah Azza wa Jal gives us respite and chances to come back towards Him. Papa Jan has mentioned a waqia in one of his risalas regarding these thieves. It was a buzruk, a pious person who had said that a group of thieves stopped them and robbed them. But the gang leader, he was actually fasting. So they had taken something to eat, all the gang of thieves, but he wasn't eating anything because he was fasting. So when this buzuk, this pious person asked him, he said that we should keep some door open for reconciliation with Allah Azza wa Jal to rectify ourselves. So the same buzuk said, some time later, I saw the same gang leader, he was making tawaf of the Kaaba. And repented. He repented. And then when he came towards him, after he made tawaf, he asked him, are you the same person? He said, yes, and believe me, that fasting that I did, that was the cause of my repentance and coming back to the court of Allah Azza wa Jalla. See, also, it's so important to take account of yourself on a daily basis. Hazrat Sayyidina Umar Farooq radiallahu ta'ala used to say, O people, take account of yourself before your account is taken. You know, when you take account of yourself, you are still kind with yourself. Because you still love yourself. You don't want, yourself to be put into humiliation and hardship. But if someone else takes account of yourself, then you don't expect pity or mercy. Then there'll be proper auditing. So if you start doing it yourself and put things right, when the auditor comes, then your things are already correct. You know, there is no, zigzag issues. You're upright, all the things are correct. So it's important that, we work on Madani Inamat. And it helps, it's good for all of us. For business people, for ulama, for imams, for murids, for peers, for men, for women, for English speaking and Arabic speaking and Urdu speaking and Indians or Pakistanis or South Africans or Americans. I mean, there are no boundaries. Same. As a Muslim, we all need improvement within ourselves. SubhanAllah. Apni islah ka behtareen zariya مدنی انعامات پر عمل ہے. اور میں نے جب پوچھا تھا کہ مصحف کیسے پتا چلے گا کہ مدنی انعامات کو بھرنے سے, فکر مدینہ کرنے سے میرے عمل میں جو ہے وہ ترقی ہو رہی ہے, تو ارشاد فرمایا کہ جب بندہ فکر مدینہ کرتا ہے تو ایک عمل ہے, جیسے مثال کے طور پر کہ آج آپ نے تہجد اور عشاء کو چار ثوابین کے نوافل ادا کیے, ایک دن ہم اس پہ زیرو لگائیں گے, دوسرے دن زیرو لگائیں گے, تیسرے دن زیرو لگائیں گے, چوتھے دن زیرو لگائیں گے, پھر غور بھی کریں گے کہ میں نے تہجد نہیں پڑھی یا میں اشراق چاش نہیں پڑھ سکا, وابین نہیں پڑھ سکا, تو پھر ایک دن آئے گا کہ وہ میرا زیرو جو ہے یہ رائٹ کے نشان میں تبدیل ہو جائے گا, تو انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب ملے گا. وجوہ یومئذ مسفرا ضاحکۃ مستبشرہ, قرآن کریم کی آیت ہے, قیامت میں کچھ چہرے جو ہے وہ چمک رہے ہوں گے. مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ چمکتے چہرے والے لوگ وہ ہوں گے جو نماز تہجد ادا کرنے والے ہوں گے. تو اپنی اصلاح کرنی ہے تو مدنی انعامات پر جو ہے وہ عمل پیرا ہو جائیں. صاحب نے بڑے پیارے انداز میں یہ بھی بتایا کہ چاہے کوئی امریکہ میں ہے, چاہے ساؤتھ افریقہ میں ہے, چاہے یو کے میں ہے, یورپ میں ہے, ہند میں ہے, سندھ میں ہے, جہاں بھی ہے وہ مدنی انعامات پر عمل کر کے اپنی اصلاح کا سامان کر سکتا ہے. اسلامی بھائی ہیں, اسلامی بہنیں ہیں, خصوصی گونگے بہرے نابینا اسلامی بھائی ہیں, جامعات میں پڑھنے والے طلبا ہیں, کالج یونیورسٹیز کے اگر جو ہے وہ طلبا ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر جیل خانہ جات کے جو ہے وہ قیدی ہیں, تو ان کے لیے بھی امیر سنت نے مدنی انعامات جو ہے وہ عطا فرمائے ہیں. ان پہ عمل کر کے ہم اپنی اصلاح کا سامان کر سکتے ہیں. سب وٹ اباؤٹ مدنی قافلہ, دا ٹائم از گوئنگ فاسٹ. مدنی قافلہ از ایکچولی ویری گڈ ٹول اینڈ مین آف لرننگ اسلامک نالج. جی, اینڈ مدنی قافلہ ول یو نو پریپیئر اس ٹو ایکٹ اپان مدنی انعامات ایز ویل. سبحان اللہ. آئی نارملی کال مدنی قافلہ اے موبائل مدرسہ. سبحان اللہ. یو نو بیکاز دیر از سو مچ دیٹ یو لرن ود ان 3 ڈیز اور یو نو 12 ڈیز اور ون منتھ اور 3 منتھس 92 ڈیز. If you spend whatever time that Allah gives you tawfiq, there's daily, you know, something important to learn. Subhanallah. And what you missed out when you was a young boy at madrasa, and actually at that level when you are, you know, 7, 8, 10 years of age, you can only learn brief things. You cannot learn detail because mentally you're not ready for those things. Actually, you need details when you are baligh, you're big, and then you don't have time to learn because now you're too busy in your, you know, secular education or college, university, or you find a job and you're doing that. So madani qafilas are there to help you. If you missed out on that, you know, there it is, there's chance for you. Come travel in madani qafila and you will learn. And Amir Rasul says something very beautiful. Says whoever travels for 3 days, for 12 months, all my neki is for him. You can't even count the neki or anything. So what a big reward it is. So مدنی قافلے میں سفر کریں. مدنی قافلے کا جدول, یہ اس کی ابتدا ہوتی ہے تہجد سے, اختتام ہوتا ہے صلاۃ توبہ سے, سارا دن مسجد میں اور نیکی کی دعوت دیتے ہوئے جو ہے وہ گزرتا ہے, ذکر اذکار کرتے ہوئے گزرتا ہے. بہت ساری اس کی جو ہے وہ برکات ہوتی ہیں. آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. اپنی اصلاح کرنی ہے تو مدنی انعامات کے عامل بنیے. اور میرے سنت نے مدنی مقصد عطا فرمایا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اس مدنی مقصد کو اپنا مدنی مقصد بنائیں, اپنی اصلاح کے لیے مدنی انعامات پہ عمل کریں, ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کریں. دنیا و آخرت میں اس کی برکات پائیں گے. اللہ تعالی ہمیں مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے. مدنی قافلوں کا مسافر, مدنی انعامات کا عامل اور مدنی چینل دیکھنے والا بنائے. سلسلے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.